Twee uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De grote rode vlek op Jupiter is veel dieper dan wetenschappers eerder vermoeden, blijkt uit metingen van de Amerikaanse ruimtesonde Juno. De rode vlek, die eigenlijk een enorme storm is, gaat tot wel 500 kilometer onder het wolkendek van de gasgigant. De breedte van de storm wordt geschat op 16.000 kilometer. Jupiter staat bekend om zijn extreme klimaat. Met windsnelheden van 430 kilometer per uur is de storm in de grote rode vlek krachtiger dan de krachtigste orkaan ooit op aarde. Waarschijnlijk is de storm al 300 jaar actief. De Amerikaanse staat Oklahoma heeft voor het eerst in 6 jaar een gevangene geëxecuteerd. De 60-jarige John Marion Grant was ter dood veroordeeld voor het doodsteken van een gevangenismedewerker in 1998. Hij was de eerste ter dood veroordeelde die een dodelijke injectie kreeg in Oklahoma sinds verschillende executies in 2014 en 2015 fout gingen. In de tussentijd heeft Oklahoma onderzocht of de manier van executeren veranderd moest worden, maar uiteindelijk heeft de staat ervoor gekozen om toch weer dezelfde dodelijke injecties te gebruiken als in het verleden. De politie en de douane hebben afgelopen week in de haven van Rotterdam 2 partijen cocaïne onderschept, is de afgelopen dag bekendgemaakt. Vorige week donderdag werd 930 kilo coke gevonden in een container uit Curaçao die was geladen met gebruikt frituurvet. En woensdag werd een partij van 600 kilo ontdekt in een zeecontainer gevuld met ananassen uit Costa Rica. Zeilkampioen Marit Bouwmeester zal bij het WK eind november haar titel in de laser-radiaalklasse niet verdedigen. Ze is namelijk in verwachting. Een afscheid van de topsport is het niet, zo verzekert de viervoudig wereldkampioene. Ze blijft zeilen. De timing van haar baby is volgens Bouwmeester perfect in voorbereiding op de Spelen van Parijs in 2024. Het weer. Vannacht helder, een graad of 9. Morgen eerst zonnig en droog, later meer bewolking. Vanaf het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en het wordt een graad of 17. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 tussen Barneveld en Hoevelaken is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. 3 kilometer file en 18 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht, dit is Focus en we gaan het vannacht hebben over hiphop. Want hiphop is ongekend populair, maar dat was niet altijd zo. Het leek in de jaren 80 even voet aan de grond te krijgen door een breakdance rage. Hey jij, kom uit de klei, probeer eens deze dans met mij. Blijf niet zitten in dat hoekje, doe met mij die electric boogie. Zo zal breek je dan je nek, electric boogie, dat is te gek. Gedraag je nou eens positief, doe de breakdance en wees actief. Ja, maar er werden ook parodieën gemaakt op het nieuwe fenomeen rap. Dit is links, dan is rechts. Die koffie smaakt niet best. Om mij de trolls te vangen, de NCRV, de EO of VPRO. Daar wil die koffie niet lukken, nee. Dat is trouwens al jaren zo. Ja, hier is de koffie wel heerlijk, gelukkig. Door Osdorp Posse kwam in het genre een stroomversnelling. Ja, al zullen anderen dat eerder aan Extins wijden. Ik ben de EXTINCE, ontdek mijn CD in je Discman op je tweewielen. Of op de Villa 65, cassettes in de vierwielen of driewielen, want de E is overal. Heb je ook je buik vol van veel gesteer en weinig wol, dan drink je spraakwater. Ijskoud spraakwater, met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Ja, feit is in ieder geval dat eigenlijk pas via het internet men echt gigantisch veel naar hiphop ging luisteren. Bijvoorbeeld via 101 Bars. De agenten weten goed wie we zijn. Zo tuig, maar niet is het goed wie we zijn. Ja, ja, je hoort het zelf. Eindelijk op je beeldscherm. Rotterdam Zuidzijde, laat van je horen. Blijf kijken, 101 Bars. Ja, in ieder geval is hiphop nu populairder dan ooit. Een paar hitjes van de laatste tijd. Kom binnen, aha, met je bitch, aha. En je shorty komt schudden tot mijn dik, aha. Let's get it, aha, let's get it, aha. Hoe je make-up en je outfit is killing, aha. Staan met heb ik dingen on safety. Ik kan je wat vergeven, maar vergeet niet, bro. Je geld vandaag nog. Op die scooter naar trappen in die ghost. Wil met Jesse en Abby der Bassa, waar ja, dus zijn geen shows. Jij voelt naar de thuis of een fucking accommodatie, man. Hoe jij ruikt is als thuis. Ja, hoe komt het dat hip-hop na een moeilijke start zo ongelooflijk populair is geworden in Nederland? We gaan vannacht op zoek naar het antwoord met Pepijn de Groot. Hij is een gigantisch hip-hop liefhebber met een enorme collectie platen, cassettes en cd's. En hij heeft er ook een paar meegenomen vannacht. Hij besloot een paar jaar geleden om dan ook maar af te gaan studeren op zijn grote oude liefde. En dat is gelukt. Hij studeerde vorige week af van zijn research master Nederlandse literatuur en cultuur. Focus. Ja, en jouw scriptie die had deze titel. Tot de dood geef ik mijn leven bloot op geluidsdragers. Ja. Kijk, goed geknipt. Ja, toch? Ja, netjes. Ik geef mijn leven bloot op geluidsdragers. Ja, tot de dood geef ik mijn leven bloot op geluidsdragers van Winnen, een rapper uit Rotterdam. Dat vat jouw onderzoek goed samen, geloof ik. Ja, in ieder geval in zoverre dat het over geluidsdragers gaat. En dat het toch ook wel iets uitdrukt over de passie waarmee rappers in Nederland de microfoon grijpen. Dat spreekt er ook wel uit, vind ik. Ja, want je hebt dus de geschiedenis van hiphop beschreven via toenertijd en nu beschikbare geluidsdragers. Dus mp3, singles, lp's, cassettes. Ja. Nog meer dingen? Ik heb het een beetje dat is het wel zo'n beetje. Of tenminste vanaf de 12-inch vinyl single via de 7-inch, de singeltjes, cassettes, cd-album, cd-single, tv-videoclip, mp3 en de YouTube-videoclip. Dus inderdaad meer digitale. Helaas ben ik aan de Spotify en zo niet toegekomen. Maar dat is hoe het nu nog. Natuurlijk... Ja, dat is nu de manier waarop het geconsumeerd wordt. Ja. Het kwam voor jouw onderzoek natuurlijk wel goed uit dat je al een enorme verzameling hebt thuis. Ja, al zei mijn begeleider Geert Bulens vorige week bij de uitreiking van mijn diploma, dat hij mij ervan verdacht dat ik de scriptie had aangegrepen om mijn verzameling uit te breiden. Okay. En moest ik wel schuldbewust knikken. Het was dat wel, is ook ik had gebeurd. Wel een dubbele agenda. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Je hebt veel ook nieuwe platen gescoord hierdoor. Ja, ik ben er wel... Mijn financiële uitgangspositie is er niet heel veel beter op geworden. Oh ja. Hoe ziet jouw verzameling eruit? Valt op zich denk ik nog wel mee. Ik heb een krat getimmerd met een handige oom. En daar zitten al mijn Nederlandse hiphop platen in. Het zullen er een stuk of 70 zijn of zo. En dan heb ik nog een stuk of 300 cd's die allemaal net in een... In een bak, in een kastje, zo'n soort klein bijzetkastje passen. Ah ja. Ja. Nog een paar cassettes, nog een paar. Maar dat is allemaal. De scriptie had niet groter moeten zijn, dan had je meer ruimte nodig gehad. Ja, absoluut. Laten we beginnen met nog een fragmentje. Het eerste hip-hop nummer ooit, heb ik begrepen. I said a hip, hop, the hip, do the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna... Ja, we gaan het straks nog uitgebreider draaien, maar wat horen we? Dit is Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. In 1979 uitgekomen en eigenlijk in wat mij al snel opviel tijdens mijn scriptieonderzoek is dat die single eigenlijk nergens, of tenminste nergens, heel goed heeft gescoord in Nederland, op nummer 1 heeft gestaan in 1980. Mm-hmm. Terwijl dit toch een redelijk bekend en iconisch nummer is in de Billboard charts Amerika, geloof ik, niet verder dan nummer 20 of zo gekomen. Oh, dus het is eigenlijk vooral in Nederland populair geworden. Ja, ja, en dat vond ik al wel. Dat was als startschot dat ik dacht, hey, daar zit iets. Ja. Kijkend vanuit nu waarop hip-hop op de toch een beetje op zijn piek van zijn populariteit lijkt te zitten op dit moment. Dat ik denk, hey, daar zijn meer pieken geweest. Mm-hmm. En hoe verhouden die zich tot elkaar? Want wat was er zo nieuw aan dit nummer? Ik denk de manier van zingen. Kun je erover twisten hoe ver rap teruggaat. Je hoort ook oudere plaatjes waarop dat gebeurt. Maar dit was in zoverre het startpunt van hip-hop dat het. Hip-hop was eigenlijk een live cultuur. Een beetje in de achterbuurten van New York ontstaan. Het werd live gemaakt. Dus mensen dachten er. In de disco of in de. Op blokparties heette dat. Dus het was buiten. Ja. Op straat. En dan tapte de DJ's tapte stroom van de lantaarnpalen. Uh-huh. Dus die pluchten daar hun ding op vast. En er werd ervoor gedanst. En was veel aandacht voor graffiti. En het scratchen van platen. Dus het was eigenlijk vooral een DJ-cultuur. Zij draaiden platen aan elkaar of de leuke stukken van platen. En daar gingen rappers dan later een beetje lollige teksten over rappen. Ja. En eigenlijk was Sugar Hill Gang was de eerste die dat op plaat deden. En dat was in hip-hop kringen was heel gek. Mm-hmm. Men had daar niet over nagedacht om de stap richting platenindustrie te maken. En het is opvallend dat dat een. Hip-hop, wat toch als een vrij masculien cultuur te boek staat, dat het eigenlijk een vrouw is geweest die stap heeft gezet. Sylvia Robinson van Sugar Hill Records heeft eigenlijk gezegd: hey, die hoorde hip-hop muziek die zich via bandjes verspreidde langs de oostkust van Amerika. En die zei: hey, laten we hier zit meer in dan alleen een live event. Laten we dit op plaat gaan doen. Ja. En daar waren eigenlijk alle insiders waren daartegen. Dus toen heeft zij andere jongens gecharterd die dus eigenlijk niet echt. Als rapper te boek stonden. Maar die wel die plaat hebben gemaakt. En daarmee onder andere. Er staat een heel leuk clipje van Sugar Hill Gang. In het golfslagbad in Scheveningen. Waar zij. Ze hebben hier ook opgetreden? Ze hebben hier meermaals opgetreden. En ze waren dus ook eigenlijk een van hun grootste pluggers. Was Ad Visser. Mr. Top-op. Top-op. Ja. Dus ze zijn ook een paar keer bij Top-op geweest. En Ad Visser was eigenlijk de eerste. Wat vond hij ervan? Hij was daar in het begin heel lovend over. Hij zag dat ik denk dat het meespeelde dat het een beetje op de drempel van een decennium zat. Dus het kwam uit eind jaren 70. Dus ik denk dat er op de redactie van Top-op toen werd gedacht: hey, wat is het nieuwe? Wat is hot and happening? Voor de jaren 80. Leek dat toen te zijn. En dat is in ieder geval wat je een beetje. Ad Visser schreef toen ook voor de Telegraaf en voor allerlei andere popmuziekbladen. Dus daarin ging hij dat singeltje dan toch wel een soort pluggen of zo. En hij noemde dat disco bubbles. Daarom het werd ook een beetje als een soort nawee van de disco gezien. Ja. Ook omdat het is eigenlijk een sample. Zo, vaak samples worden dan zijn dan de het origineel wat vaak gebruikt wordt waar een beat op gezet wordt. Maar dat zorgt dus voor een bepaalde herkenning. En dat was een nummer van Chic. Good Times is dit volgens mij. Daarom klinkt het zo bekend. Het heeft denk ik voor heel veel mensen ook heel bekend geklonken. Want dat nummer was een jaar daarvoor een grote hit ook in Nederland. En ik denk dat het daarom ook iets heel kolderieks had voor mensen. Dat het klinkt al bijna, tenminste als dat helemaal nieuw is geweest, kan ik me voorstellen dat het als een soort parodie heeft geklonken. En ze de hip, hop, de hip. Klinkt toch een beetje lollig en je hoort zo'n bekend deuntje. En er werd ook een Nederlandse parodie op gemaakt. Ja, die klonk zo. Door Rubberen Robbie. Rubberen Robbie uit Leiden. Zeg hip, hop, de hippe doet de hop, hop, hop. Ja, houdt nooit op met disco en die boogie en die hup en die hop en die hop, hop, hop. Wat u hoort, dat is een test, die van uw radio. Het hoog en de laag en de links en rechts van uw stereo. Ik ben uw DJ, hallo, hallo, hallo. Waar u ook bent, in Noord of Zuid, dat maakt voor mij niet uit. Maar eerst neem ik een bakje koffie met een koekje. Ja, een chocoladekoekje, want bij koffie hoor ik koekje, of niet? Zout erop, die plaat wordt vast een grote flop. En als u een verzoekje heeft, dan stuurt u mij een kaart. En als ik toevallig geen koffie drink, dan wordt die misschien gedraaid. Ja, waarom? Ik denk, tenminste, ik heb dit een beetje begrepen. Dat er was in de tijd. Was het al een tijdje gewoon goed voor radio-DJ's om drive-in shows te doen. Dus denk ik al in de jaren 60 al gestart met radio-DJ's van Veronica. Drive-in shows? Wat waren dat dan? Waar eigenlijk gingen. radio-dj's gingen met hun platenkoffer op pad. En die kwamen als het ware aangereden. Die reden met hun platenkar. Of kwamen in allerlei alle uithoeken van Nederland kwamen ze eigenlijk een soort disco- of dansavonden verzorgen. Dus dat was vrij populair, want dat waren de influencers van die tijd. De mensen die via de radio te horen waren. Maar dat viel wel een beetje verkeerd bij bandjes, want die zagen hun inkomsten daardoor teruglopen. Je kan je geld maar één keer uitgeven. Ja. Of tenminste, het was veel goedkoper eigenlijk om zo'n drive-in show te boeken dan om een hele band met versterkers en weet ik veel wat allemaal, hoeveel mankracht te boeken. En die bandjes hebben dat altijd gezien als een soort oneerlijke concurrentie, omdat de DJ's konden Hun platen draaien. Konden hun platen draaien, maar ook konden ze zeg maar in publieke zendtijd of bij Veronica of piratenzendtijd konden ze hun zeggen van nou, we staan dan en dan daar. Oh dus ja, ze konden ook nog gratis reclame maken. En dat vonden die bandjes, waaronder Rubberen Robbie, die ook een soort krakershit hebben. Ik weet even niet meer, twee ogen kijken de ME aan of zo. Het was een beetje na de Kroningsrellen hebben zij. Dus daar hadden ze een soort cultstatus mee, maar het was een band uit Leiden. En ik denk dat, ik heb dat in ieder geval geïnterpreteerd als dat hoort bij dat anti-drive-in show. Ja, ja. Dat zegt hij dan zo ook van, stuur me maar een kaart en dan kijk ik wel of ik tijd heb om je nummer te draaien. Ja, een beetje een soort lamlendige DJ's die hun zakken vullen en eigenlijk niet zo heel goed hun werk doen en niet draaien wat de mensen, wat de luisteraar wil horen. In die tijd kwam er ook breakdance op. Als een soort van rage. Zelfs Yvonnie heeft het opgepikt. En daar hebben we een fragmentje van. Er is een nieuwe rage overgekomen uit Amerika. Electric boogie en breakdance. Dat gebeurt daar op straat. Nou, het is niet voor iedereen weggelegd, want je moet er verschrikkelijk lenig voor zijn. En om het goed te begrijpen, moet ik u even een paar termen uitleggen. Om te beginnen heb je daar scratching bij nodig. En wat is dat? Dat is een plaat op het ritme van de muziek op en neer bewegen. Dat gaat zo. Net zolang tot je hem definitief gemold hebt. Dan heb je iemand nodig, een zogenaamde rapper. Wat doet een rapper? Die stoot ongeveer Engelse klanken uit op het ritme en dat klinkt dan al dus. Freaker to the freak, so to speak. Je hebt een bandje nodig en een aantal fabelachtige dansers. Het grijpt als een idioot om zich heen op het ogenblik. U zult het overal in de straten binnenkort tegenkomen, maar waarschijnlijk niet zo goed als het hier gedaan wordt onder leiding van Henkie Bakboord, Alex en de City Crew. Ladies and gents, Alex en de City Crew. Ja, wat had die breakdance rage voor invloed in Nederland op de rap, zoals Yvonnie het zegt? Ik denk dat het vooral zoals die rap eigenlijk via één zo'n plaatje in het Nederlandse publieke domein was gekomen, was dat bij breakdance kwam het vooral via bioscoopfilms. Die dansfilms waren de Greases en de Saturday Night Fever. Live. Mm-hmm. Nee, Saturday Night Live is weer iets anders. Toen dat breakdance in Amerika ook een beetje op begon te komen, zijn er daar dus heel veel films van gemaakt. En dat sloeg wel aan. En je zag dus op een gegeven moment, ik was er niet bij, maar volgens de overlevering zag je heel veel jongens op straat, vooral jongens trouwens, breakdansen. En dat waren dan vaak ook niet-witte jongens. En dat vond ik wel opvallend om ook te lezen dat toen deze Alex en de City Crew bij Yvonnie in de tv-show waren, dat heel veel latere breakdancers hebben dat herinnerd als een van de eerste keren geweest dat er zwarte jongens op televisie waren zonder dat er per se iets negatiefs aan hing. Ja, ja. En daar werd dus ook overheen gerapt. Dat hoorde erbij. Het was eigenlijk veel meer. Dat was in de tijd nog wel dat hip-hop als een soort totaalcultuur, een soort gezamtkunstwerk werd. Dat was ook in die films natuurlijk. Dat was het voordeel van die film ten opzichte van zo'n plaat. Daar had je ook beeld bij. Ja, en dat waren vaak films waar ook graffiti-cultuur een grote rol in speelde. Dus toen kreeg je een beetje het idee dat hip-hop een cultuur was die uit 4-5 elementen bestond. Rappen, scratchen van de DJ, graffiti spuiten, breakdance en dan

En de meer disco-achtige hip-hop op dat moment nog. En breakdance. Ja. Ja. Maar in de jaren 90 wordt het wel echt populairder. Hè? Dan krijg je een soort... rap. Dan krijg je in ieder geval ook de Nederlandstalige rap. Al hebben we daar net inderdaad ook een beetje meer de novelty varianten van gehoord. Maar inderdaad in de jaren 90, al vrij vroeg in de jaren 90, komt Osdorp Posse met een geheel Nederlandstalig album uit. En dat, eerst brengen ze het uit op een cassette, geloof ik. Eerst inderdaad de rode demo op cassette uitgebracht. En heel veel van die nummers verschijnen op hun shit. Dit was de intro daarvan. Dames en heren, wees stil als een muis. En luister eens naar dit gespuis. Blijf niet altijd thuis voor de buis. Want de Osdorp Posse is in het huis. En vind je het misschien niet helemaal pluis? We stampen alleen je ballen tot gruis. Noem ons nooit of de nimmer nep. Want wij zijn de Roze Panthers in rap. De Roze Panthers in rap. Ja, dat was wel vrij baanbrekend wat zij deden met hun eerste album, geloof ik. Ja, het was heel veel was op Amerika gericht. Dus ook die taal werd grotendeels overgenomen, ook in Nederland. Mm-hmm. En ook om, vooral omdat in Nederland na Rappers Delight en een incidenteel breakdance hitje, was het hier toch. Waren de kansen vrij klein om hier door te breken. Dus ik denk dat mensen, heel veel Nederlandse rappers hebben hun blik naar de andere kant van de grote plas gericht en gehoopt om daar door te breken. En dus zij hebben eigenlijk altijd in het Engels gerapt. Ja, alleen zij begonnen in het Nederlands. En ook een beetje, en ook ja, wat kenmerkt hun? Het doet mij ook heel erg denken aan punk. Dat is het. Ja, het is grof over het algemeen. Vrij eenduidig. Of in ieder geval gewoon hardcore noemen zij het. Dus inderdaad gewoon, er mag geen misverstand over bestaan. En het was wel populair, hè? Het werd populair. Zeker. In het begin was het geloof ik nog wel... in het begin was het misschien een beetje... moesten mensen eraan wennen. Maar ik geloof dat ze in 1995 hebben ze zelfs de popprijs gewonnen. Wat de grootste... De grootste prijs in popcircuit. Dus dat kwam volgens mij omdat ze ook Pinkpop helemaal plat hadden gespeeld. En in zoverre kwamen ze ook overeen met punk. Dat zij heel erg op gitaarmuziek leunde. En vaak ook met... Zij schuurde eigenlijk meer tegen de hardcore. Als in de hardere rock variant. En metal kringen aan. En daar klonk ook heel veel inspiratie van door. Laten we nog een fragmentje luisteren van het nummer Moordenaar. Yeah. Ik zat in tram 5 en mijn lul stond stijf. Van naast me zat een lekker wijf. Ik wou net gaan, ik kwam een oud vijf aan de zij. Ik zou luister terug met je rimpelkut. Stef, wie zit hier? En ik ben plus. Dus geef je geld, dus ik gebruik geweld. Toen kwam de controle aangesneld. En zij heel wijs. Hou je geduist en geef mij eentje plaatsbewijs. Ik zei luister schat, dacht jij echt dat? We rappen de FP, een tramkaart had. Toen kwam de chauffeur en die sloot de deur. En zij doet net zijn grote schurk. Ik heb een mobielefoon en jij hebt pech. Want de politie is al onderweg. Ik zei luister maat, ik ben van de straat. Je weet zeker niet tegen wie de neusje praat. Ik gaf hem een touw en pakte geld. Mijn schietpistool, dat ding, pauw, pauw, pauw. Iedereen begon te rennen, maar niemand kon eruit. Toen sprong er een maskees door het kruis. Iedereen raakte in paniek en ik bleef maar schieten op de kliek. Zo, ja, dat ben je wel wakker als je dit luistert. Ja, dat was wel... ik denk dat ook wel... Ze wilden ook wel lekker... provoceren. Ja, absoluut. En dat was heel sterk op gangsterrap geënt eigenlijk, de teksten die zij schreven. Dat daar een Nederlandse variant van was, dat zorgde nog wel eens voor verwarring. Niet iedereen zag daar de humor van in. Daar speelde Osdorp Posse ook heel erg mee. En zij werden heel erg, in VPRO-kringen werden zij redelijk omarmd. Hier heeft ze ook het toenmalig programma Onrust. Heeft toen... van Bram van Splunteren, die heeft hier toen een videoclip bij gemaakt. En dan zie je allemaal een beetje puisterige jongens uit Amsterdam-West die in een tram zitten. Maar Echt niet gewapend. Oh, dat niet. Nee. En hij, Osterpossy had een beetje een concurrentie. Absoluut. Van Extins. Ja. En wie was dat? Extins was een rapper die eigenlijk zijn strepen al had verdiend in het Engels. Heeft veel singles uitgebracht al sinds de jaren 80. En die was een keer gevraagd eigenlijk door Osterpossy om een Nederlandstalige bijdrage te leveren. Vervolgens kwam hij in 1995 met een eigen CD-single uit, Spraakwater, op het label Top Notch, dat eigenlijk speciaal voor die single release is opgericht. En dat is uitgegroeid tot een van de belangrijkste cultuurspelers van Nederland. Een van de eerste hip-hop hits. Ja, en zeker de eerste Nederlandstalige hip-hop hit wel. En ja. Dat het klonk heel anders dan Osterpossy. Ja, en daar eerst werkten ze dus nog samen, maar daarna kregen ze een beetje ruzie. Ja, Osterpossy was toch wel, mocht nooit al te gelikt zijn. En ik denk dat het voor Osterpossy al gauw gelikt was. Dat verweten ze dus ook Extins. En ik denk dat Osterpossy het ook heel vervelend vond dat Extins succes kreeg. Zulk succes had. En dat had ook weer een beetje te maken met de manier van publiceren. Want Osterpossy bracht eigenlijk meer voor de underground uit. En die bracht er geen singles uit. Die had alleen een album. En ja, daarmee kom je niet in aanmerking voor de top 40. Extins wel. Die had dat dus eerder al zijn singeltjes uitgebracht. Ja. En dit was eigenlijk ook zijn eerste hit in 95. Zullen we er maar naar gaan luisteren? Ja, want je hebt hem namelijk meegenomen. Op wat? Dit is een 7-inch single, dus een oude single. En deze is Extins tegenwoordig allemaal als independent artiest allemaal zelf aan het uitgeven. Dus het is een latere uitgever. Hij grijpt eigenlijk terug op een soort media-nostalgie. En die wilde jij wel in je collectie hebben? Absoluut, ja. Dus ik heb hem bij de Prins Extins zelf los weten te weken. Oh, goed. Gaan we draaien. Volgens menigen ben ik de enige, de uitverkorene. Snap je, er valt niet aan te torenen. Yo, ik ben breed goed, zit nou eenmaal in mijn bloed. Luister dan, hitgevoelig als ABBA en flexibel als Barba Papa. Geloof me nou, ik swing de van uit. Ik kom met vette hits, ga daar maar van uit. Ik bedoel, dit is niks voor de X. Ik doe dit al vanaf mijn melktanden. Vanaf de aap, nood, mies. En ik smeer mijn stembanden met mijn spraakwater. Naar allemaal uit volle borst. Spraakwater legt het dorst, moet je horen. Machtige, krachtige, dokter Anders P-achtige. Rijms die je bijbelijven tot je 80ste verjaardag. Klinken mooier dan een koor. Yo, Nederland is een en al oor voor deze kletsmajoor. Doorboor jouw geslotenheid met de openheid van een diafragma. Want je mag me, ik zeg maar zo, zeg maar niks. Ik ben de EXTINCE. Ontdek mijn CD in je Discman op je tweewieler. Of op de Villa 65, cassettes in de vierwieler. Of drie. Want de E is overal. Heb je ook je buik vol van veel gescheer en weinig hol, dan drink je spraakwater. Ijskoud spraakwater. Met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Ey yo, het is ijs, ijs, ijs, ijs koud. Consumptie verplicht. Je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. Spraakwater legt de dorst. Proost. Rappers zien mijn rijms gewoon gebeuren. Want ik vertel in geuren en kleuren over alles wat ik mag bespeuren. Meisjes drillen met de billen, want dit is het geluid dat ze willen. Van Holland tot aan de Antillen wordt er geluisterd en gefluisterd over mij. Ik zweer het, mensen staan uren in de rij. Fans hebben alle kleuren van de regenboog. Extins kwam en de kijk- en luistercijfers schoten omhoog. Dus ik bedoel maar, houd je cool daar. Bekritiseer nooit te vroeg. Ik heb genoeg teksten voor de boeg. Ik keek zacht en overwon. En ik trakteer platteland. Bewoner en Jantje Beton op spraakwater. Zo, en nu gaan we allemaal zingen. Hippie, hippie. Daarom zingen jullie niet. Ik kan helemaal niet zingen, alleen maar klassen. Weet je wel, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Hey yo, het ijs, ijs, ijs, ijs koud. Consumptie verplicht, hè? Je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. spraakwaterles te door. 1995 en ik kom wederom om met mijn vocalen op de digitale schijf en blijf schrijven. De ABN vloeit uit mijn pen. De rapper extens is wie ik ben en ik nader populariteit en looppas. Ik doe een danspas. Ik pak de microfoon en breng de poëtische poespas ten gehoren. Ik ben geboren 1420 weken geleden en tot op heden nooit verloren. Is zo breed, zo heet. De kaas loopt uit je soufflé. De media af toe als een bouvier. Oeh jee. Schrijvers verliezen al hun krachten. Rappers veranderen, maar staal van gedachten. Wachten de top van de nederhop, maar plaats me nooit in een hokje. Spraak, water, les, de dorst, dus drink je drankje, slik je slokje. Beetje bij beetje over een eenteug. Ik ben het levende bewijs dat de jeugd deugt. Eén spraakwater, over ijskoud spraakwater. Met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Eyo is ijs, ijs, ijskoud. Consumptie verplicht, hè? En je weet het, spraakwater. Is ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou, allemaal uit volle borst. Spraakwater, let de kost. Nog een keer, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt de Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Eyo is ijs, ijs, ijskoud. Consumptie verplicht, hè? En je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt de Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou, allemaal uit volle borst. Spraakwater, les de dorst. Punt. Nou, de plaatsspeler stopt vanzelf. Dat is altijd fijn. Ja, Extens kondigt het ook zelf ook aan. Hè? Ja. Punt. Basta. Je zei, dit was voor veel rappers een beetje een beginpunt van hun carrière of van hun inspiratie. Ja. Nummer. Ja, misschien ook wel. Ik denk dat Os Door Possie kreeg wel redelijk veel aandacht vanwege die provocerende inhoud, maar ook omdat ze zo vernieuwend waren. Maar het was een bepaald geluid. Het was, het was een beetje love it or hate it. Ik denk dat er heel veel. Het had misschien weinig affiniteit met de hip-hop die men hoorde vanuit Amerika. Het was veel harder, veel meer op rock georiënteerd. En Extens maakte eigenlijk in zoverre qua stijl een soort vernederlandsing. Het klonk allemaal wat soepeler, wat lolliger. Niet allemaal zo serieus. Mm-hmm. En ik denk dat dat. En omdat dat bij Top Notch. Is hij toch een beetje de... En dat is nu nog steeds het grootste label. Ja, die hebben zich een tijd lang hip-hop hofleverancier, geloof ik, genoemd. Ik weet niet of ze die naam nog steeds gebruiken voor zichzelf. Maar het is altijd wel het label geweest waar wat meer voor de underground, de opgezwollens en mm-hmm. Reemster en Winnen. Maar ook de jeugd van tegenwoordig is daar volgens mij, heeft daar ook gezeten. Dio, Gers Pardoel. En nu eigenlijk ook de rappers van nu, Lil Kleine, Ronnie Flex, die zijn geloof ik inmiddels. Weg. Ook omdat dat genre ook zo groot is en dat mensen eigenlijk allemaal wel voor zichzelf kunnen beginnen. En ook labels voor zichzelf opzetten, zie je dat soort artiesten misschien weggaan. Mm-hmm. Maar dat is die invloed van Top Notch kan niet onderschat worden. Onderschat worden, ja. Je noemt hem net al even Reemtser. Je wilt een fragmentje laten horen van hem, van het nummer Kut Marokkanen. En ook al is het jaren geleden, de geschiedenis herhaalt zich eens een paar keer gebleken. Veel van jullie gasten hier zo waren tevreden, tot je de Reemtser zag feesten met Marokkanen in Ede. Maar je was weer te volbaren geweest, we vierden feest omdat ik toen pas was jaren geweest. Het is nu tijd dat ik wat aandacht besteed aan actuele problemen en mathematisch bespreek over wat er onder Marokkanen hier leeft. Onterecht worden we gehaat en gevreesd. Kraal speelt erop in en met name TV. Maar dat jij eraan meedeed, dat verbaast me nog steeds. Ik ben aardig op dreef en als ik eenmaal begin houden, moet die man me stoppen, want ik kan me niet meer inhouden. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar ze kijken maar alsof ik vloog in de Twin Towers. We kwamen hier als gastarbeiders, onder download wat goede hart verspreiden. Ik weet nog hoe ze me noemden vroeger, ik was wat kleiner. Kut maar ook klaar, dat is wat ze zeiden. Ze willen ons hard maken, als ze over ons praten. We hebben ze niks gedaan en als we willen ze ons harden. Ze willen ons hard maken. Ja, wat was dit voor nummer? Het was eigenlijk geïnspireerd op een. De titel is ontleend aan een uitspraak van Rob Oudkerk. Toenmalig PvdA-kopstuk, denk ik misschien nog steeds. PvdA-kopstuk, maar hij was toen wethouder van Amsterdam. En die had toen, toen er nog een keer een microfoontje aanstond na een gemeenteraadsverkiezingen, een debat. Stond hij met Job Cohen na te praten. En toen liet hij het woord kut Marokkanen vallen. Nou ja, dat werd natuurlijk breed uit opgepikt. En het, het was in een tijd dat. Ik geloof dat Reems er wel eens heeft gezegd dat hij zich vooral heeft laten inspireren door een beleid dat toenmalig minister na, volgens mij was Nawijn van de LPF was toen minister in het zal eerste kabinet Balkenende zijn geweest, om zeg maar anti-allochtone beleid of zo. Ik geloof dat het bijna zelf zo heette. Dus dat was in de tijden dat er hele hoge spanningen waren in multicultureel Nederland. Je hoorde Reems er ook al over dat hij wordt aangekeken alsof hij in de Twin Towers is gevlogen. Ja, dus hij protesteerde een beetje via dit nummer. Ja, tegen die, ja, en dat was op zich wel. Het is wel echt een soort hit geworden. Mm-hmm. En dat ik heb dat altijd wel merkwaardig. Dat het een protestlied dat toch ook. Textueel best wel virtuoos is. Dat zo heeft weten aan te slaan. Dan heeft hij blijkbaar een snaar geraakt in de tijd. Dit kwam geloof ik uit 2005. Ik denk 2002 of 2003. Okay, iets eerder nog. Ja. Werd het neem ik aan niet Of werd het toen ook op cd uitgebracht? Of werd het gewoon op het internet gezet? Dit werd ook wel op cd. Heel leuk. Ik heb hem niet bij. Een heel leuk cd'tje trouwens. Hij heeft het een soort laten vormgeven als een Telegraaf. Artikel? Ja. Ah, ja. En het cd'tje zelf is ook in Telegraaf geel. En dan heet de wakkerste rapper van Nederland of zo noemt hij zichzelf. Dus hij speelde ook heel erg met dat idee hoe Marokkaanse Nederlanders werden geportretteerd in de media. Maar dit was ook vooral populair vanwege de videoclip die toen aangevraagd kon worden op de zender The Box. Oh ja, een soort TMF, maar dan anders. Ja, ja, mensen, en dat was heel erg populair onder jeugd. En daar werden dit soort nummers gedraaid. Ja, er werd heel veel. Daar werd eigenlijk al voor het eerst duidelijk dat hip-hop toch een grotere groep bleek aan te spreken dan wat bleek uit de hitlijsten, de traditionele hitlijsten. Want die mensen vroegen allemaal Dit soort nummers aan. Ja. Het maakte eigenlijk niet uit hoe die clip eruit zag. Er werden echt hele low-budget dingen werden, omdat het misschien heel erg ging over bepaalde belevenissen in een wijk of in een stad. Zijn heel veel rappers zijn denk ik The Box wel dankbaar voor het platform. Dat, hoezo matchte dat die populariteit toen niet met de hitlijsten? Ik denk toch dat, ja, ik denk dat het was goedkoper om een sms'je te sturen naar The Box dan om een singeltje aan te schaffen. En ik denk dat dat toch ook al wel werd al veel meer via internet geconsumeerd. Ja, je gaat downloaden natuurlijk. Ja, ja, ja. En dat, waarschijnlijk, ja, als je Reems er ook op je mp3'tje zou zetten, waarom zou je dan nog een singeltje kopen? Ja, ja. Maar de clip is dan wel weer leuk om te kijken. Dan kon je soms ook nog een soort leuk tekstje of zo. Groetjes aan al mijn vrienden in. Ja, dat kon dan zo onderin die balk. Ja, je had een balk dan? Inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. En dat was, ja, mensen bleven echt. Bleven volgens mij zelfs ook een soort 's nachts op om The Box te kijken. In de hoop dat je aangevraagde clip voorbij kwam. Oh ja. Jij bent denk ik een beetje opgegroeid in deze tijd. Dat je hier. Ja, dit maakte toen wel. Ik was toen denk ik 12 of zo. Dat maakte wel indruk op mij. Ja. En een ander nummer waarvan jij zei van dit heeft me wel een beetje naar hiphop geleid, was Lange Frans en Bas B met Moppie. Jij bent een vrouw, ik ben een man. Uh-huh. Een man die staat verward in zijn streken. Maar je moet weten dat ik nu mijn hart laat spreken. En tot de dag van vandaag is het zonde. Want ik weet dat je bestaat, maar je hebt mij nog niet gevonden. Moppie, moppie, moppie. Ik vind jou helemaal toppie. Weet je nog wat je aansprak in het nummer? Ja, het was niet zozeer. Zij hadden kort daarvoor een album uitgebracht. En dat was. En zij braken met dit nummer door. Maar het was wel meer. De andere nummers op de plaat die wat meer klonken als Reemster die mij aanspraken. Uh-huh. Maar zij deden in zoverre iets Nou, ik weet niet in hoeverre het nieuw was, maar zij wisten dus met een wat commerciëlere rapmuziek gecombineerd met een beetje R&B elementen, wisten zij heel veel hits te scoren. Ja, ze waren heel populair. Ja, ja. Ja, die wonnen ook inderdaad TMF Awards toen en zo. Ja, ja, ja. En, ja, die werden echt op het schild gehezen toen, ja. We gaan naar een ander nummer luisteren, namelijk van Campy. Koken moet gepusht worden. Even andere koek. Uit 2007, waarom wil je die laten horen? Omdat Campy voor mij wel echt staat voor de manier waarop mensen via internet rap en hip-hop gingen communiceren. Dus het was niet meer nodig om het via een kanaal, zelfs niet als een kanaal als de Box, maar al helemaal niet via radio of televisie, waardoor het ook een stuk ongecensureerder mocht. En daar kunnen jullie zo horen. Want hij kon dat gewoon op YouTube zetten? Of, hij was eerst inderdaad bracht hij een mixtape uit. Nou, dat was vaak zette je dan gewoon een verzameling goedkoop opgenomen liedjes kon je gewoon op je zolderkamer maken met een softwareprogramma en een goedkope microfoon kon je online keeperen. En als het maar vaak genoeg werd gedownload, werd je vanzelf een keer ergens gevraagd. En het goede was ook wat Campy heel goed heeft gedaan. Die eigenlijk ook in de online beeldcultuur. Hij was, je zou hem wel een soort de eerste Nederlandse gangster rapper kunnen noemen. En hij liet dat ook zien in zijn videoclips. Ik kom echt uit deze buurt. Dus waar je bij Osdorp Posse, die rapte dan ook over luistermaat, ik ben van de straat. Mm-hmm. Maar dan zag je en die was niet echt helemaal waar. Nee, maar zij nuanceerden dat ook in hun interviews. En bij Campy, die benadrukte juist van ik kom echt uit zo'n omgeving. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook ogen opende van het is heel vaak werd hiphop een beetje afgedaan als nonsens. Omdat het is hier niet zoals in de Bronx of weet ik veel wat. We hebben geen achterbuurt of zo. Nee, en dat liet Campy liet dat zien. We hebben wel achterbuurten en dit is wat daar gebeurt. Dat besprak hij, maar hij liet dat ook zien in zijn videoclips. Oh ja, en vond jij dit leuk? Er zijn wel nummers van Campy die mij vooral de clip ook bij bloedserieus. Mm-hmm. Is een absolute aanrader. En daar staan ook inderdaad allemaal mijn gasten wheelies te maken op scooters en met bandana's om en een beetje met wapens te slingeren. Mm-hmm. Ja, dat werd gewoon heel sterk overgenomen in die online internetcultuur. Elke stad bracht vervolgens wel zo'n soort nummer voort. Maar dat Campy was altijd wel wat meer. Zou dan toch zeggen dat ik meer bij Reemster zat dan bij Campy, maar ik kon er op zijn tijd echt wel van genieten. Kronk in je Air Force, kronk in je dashboard, kronk op de airport, kronk op de poespoor. Zeer, kronk op de poespoor. Zeer, kronk op de poespoor. Kook in het zieltje, kook in de plastic. Ammoniak bij je flex, maak je van een hectic. Yeah, kronk op de poespoor. Yeah, kronk op de poespoor. Dit is, dit is die body shit. Coke was verkocht en de money double tone. This is holy shit. Coke was verkocht en de money double tone. Push die koude kom, geef het aan de hoop. Zet de bitch op de trein en zeg we breng het op. Ja, breng de bitch base, koop de bitch wave. En kleding zodat ze blij is als je werk geeft. Zet die koude kom, roeken voor de popo. En loop strippel is je money en je kong hoog. Dit is die kong, ja die kong kong kent hem. Kempen fake brengt hem, ammoniak man shit. Klik klik bang bang bang. Voor de ons, voor de kilo, pond en principes. Van meer cocaïne dan mijn lief is. En hou me twee in mijn sneakers. Konk in je Air Force, konk in je dashboard. Konk op de airport, konk met de poespoor. Zer, konk met de poespoor. Zer, konk met de poespoor. Kook in het zieltje, kook in de plastic. Ammoniak bij je flex, maak je van een hectic. Yeah, kook met de poespoor. Yeah, it is the body shit. Coke was verkocht and the money double told. je weet zelf, coke moet gepoest worden, nigga. Maak je money, yeah, fuck a callin' bitch, nigga. Je luistert nu naar de mixtape 2. Harder dan gewoonlijk. Je zou denken dat de fucking CD is, maar dat is het niet. Nikke, het is gewoon een fucking mixtape. Gewoon even snel voor jullie, de fans, de luisteraars. Young Kim's in the building. Geniet ervan. Hey, Waxfin, laten we doorgaan. Zo, dat abrupt. Campy. Ja, Campy kletste nog even door. Coke moet gepusht worden. Ja. Wat hij daarmee bedoelt. Ja, hij was een echte hosselaar. Hè? Dus ja, hij predikte heel erg van... Wij uit Woensel hebben minder kansen. Dus wij moeten andere manieren aanwenden om aan geld te komen. Je had het er net over dat door de box een beetje duidelijk werd hoe populair hip-hop was in Nederland. Ja. Hoe heeft zich dat daarna ontwikkeld? Via YouTube is het volgens mij echt heel groot geworden. Ja, dat was op YouTube inderdaad al te zien. Nou, dat vertaalde zich ook niet bepaald naar hitlijst of zo. Maar daar was het al wel gauw duidelijk dat die videoclips zoals Campy die maakte. Maar ook heel veel groepen als THC, Schemo 15, allemaal meer op straat georiënteerde groepen waren heel populair. En dat zat dan allemaal een beetje in de YouTube-bubbel. En toen de streaming, de Spotify opkwam, werd die vertaalslag ook naar mainstream populariteit ook duidelijk voor andere spelers. Mensen. Ja, ja. Ja, en dat is met New Wave. Het album dat in 2014, 2015 is gemaakt, waar drank en drugs onder andere op staat. En een bekend nummer van Lil Kleine en Ronnie Flex. Ja, dat klinkt zo. Hey, ma is echt, ze houdt van gek, houdt van seks. Nu wil ik er huren. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Ja, dat was gigantisch. Ja, dat ging heel hard. En dat werd dus eigenlijk ook anders dan met zo'n top 40, waar je altijd maar moest aannemen dat gebaseerd was op de verkoop van singeltjes. Kon iedereen nu zien hoe vaak dat nummer werd afgespeeld. Streamed. Gestreamd, ja. Inderdaad. En dat waren vrij astronomische getallen. Dus toen werd opeens ook voor de buitenwereld duidelijk dat hip-hop heel erg populair was in Nederland. En dat heeft zich in de jaren daarna... Dit is eigenlijk een beetje het eerste punt waarmee dat duidelijk werd. New Wave won toen ook de popprijs. En daarna zijn bijna al die gasten echt uitgegroeid tot supersterren. Ja, ja, ja. En nu wordt het meest via Spotify geluisterd natuurlijk. Ja, ik geloof dat ik weet niet precies. Ik geloof dat er afgelopen jaar weer een beetje een dip was. Maar de jaren daarvoor, zeg maar tussen 2016 en 2019... zijn volgens mij altijd de 10 best beluisterde artiesten zitten minstens 8 rappers of zo tussen. Dus dat was al wel indicatief voor wat er aan de hand is in Nederland. Ja, maar ze brengen hun platen wel weer uit op vinyl. Dat is denk ik meer een soort andere onderstroom. Ik denk dat je een soort Spotify-artiesten hebt. En die zullen misschien ook wel... daarvan zullen ook platen uitgebracht worden. Maar wat ik heel boeiend vind om te zien is dat heel veel... wat oudere hip-hop en rap-artiesten nu er juist weer voor kiezen om heel veel op vinyl en zelfs op cassette uit te brengen. Dat vind ik een hele leuke ontwikkeling, want het geeft... maakt het ook wat tastbaarder. Het zorgt ervoor dat je het kunt bewaren. Want stel dat een keer ergens een deal misgaat of zo. En alles wordt van Spotify verwijderd. Ja, hoe ga je die muziek dan raadplegen? Dus ik vind het in ieder geval heel fijn dat nu een soort nieuwe trend is. En het is ook grappig om te zien dat jij weer een beetje lekker verzamelen. Ik kan weer lekker verzamelen. En de grens tussen artiest en fan wordt eigenlijk ook dunner. Want je ziet dat heel vaak dat fans eigenlijk artiesten benaderen van... hey, ik zie dat jij een project op Spotify hebt uitgebracht. Zullen wij dat ook op plaat? Mm-hmm. Dus het zijn allemaal een beetje independent releases... geworden. En dat gaat dan ook een beetje onder liefhebbers gaat dat rond. Nou ja, daar ben ik er een van. Daar absoluut. Ben jij er een van, ja. Je hebt nu je onderzoek afgerond voor je studie dan. Ja. Gaat er nog iets verders uitkomen? Ik hoop eigenlijk dat het... op een hoge plank gooien en er nooit meer aan denken? Heb ik al wel een tijdje gedaan. Ik moest hem zelfs nu alweer afstoffen. Uh-huh. Tenminste, zo voelde het. Maar ik hoop eigenlijk dat ik er een boek van kan maken. Over een soort geschiedenis van hip-hop en hoe we er naar luisteren. Omdat het met die geluidsdragers, dat laat volgens mij toch heel veel zien over hoe wij, hoe luisteraars met muziek omgaan. Nou, ik ben dan gefocust op hiphop, maar dat zou je natuurlijk net zo goed voor rock kunnen doen of zo. Mm-hmm. Dus ik hoop dat, dat ik er een boek uit kan slepen. Kan peuren. Ja. Ja. Nou, dat moet toch lukken, zou je denken. Ja, dus denk ik wel interesse in. Het is niet heel vaak beschreven, denk ik, de hiphop geschiedenis. Nee, er zijn eigenlijk twee soorten naslagwerken. Eentje ergens uit begin jaren nul van Sal van Stapelen, die voor NRC werkt. En Hiphop in je Smoel heeft ook een boek Smoelwerk uitgebracht. Ook een heel informatief boek met een documentaire. En dan straks jouw boek. Ik hoop dat ik daar me daarbij mag voegen. Ja, dat zou een hele eer zijn. We gaan naar het laatste verzoeknummer van jou luisteren. Van Winnen. Ja. Lotgenoot. Lotgenoot heet dat nummer, ja. Waarom wil je die horen? Voor mij misschien wel een van de mooiste Nederlandse hip-hop nummers ooit gemaakt. Er zit heel veel emotie in het. En ik vind het ook veelzeggend. Het zegt iets over een soort. Hij bezingt eigenlijk zijn vriendschap met een paar jongens. Onder wie de rapper Vice, die twee jaar terug is doodgeschoten bij een ruzie die hij wilde sussen. Dus dat heeft ook. Iemand die heel geliefd was in de hip-hopwereld. Dus dat heeft ook een extra laag gekregen. En omdat het ook een beetje. Ja, het gaat over vriendschap, verwantschap, broederschap. En dat, ik denk dat dat ook iets is wat hip-hop fans onder elkaar kenmerkt. Die voelen op basis van die liefde voor hip-hop. Voelen ze al heel veel verwantschap met elkaar. Ook al heb je elkaar nog nooit gezien. Je weet, oh, jij bent er ook zo eentje. Zijn lotgenoten. Lotgenoten. Dankjewel. Pepijn de Groot. Jullie ook. Bedankt. Over hip-hop. We waren 15 of 16. Jong, zwart en losgeslagen. Als we kwamen in en uit, schade achterlaten. Klachten achterlaten. Wervelstorm werk, de koepel was sterk. Ja, wij lieten heel de stad praten. Mensen haten, konden ons vrij weinig maken. Wij liepen lijpkills, DMG's van de daken. Het was DMG's tot het laken. Over je hoofd werd getrokken door iemand van moordzaken. Niemand vermoord aan me, maar ga ik verder net als Gilly. Zal ik samen met hem over heel de koep waken. Heel de koep dragen, maar voorlopig in de boot en ik moet slagen. Laat me goed praten, Marvin, Kenny, ik heb je. Loos, Lex, ik rap je. Beat fake, zit, merk ik, zeg ze. Yeah. En dat is sinds de damage tijd. Je weet hoe we doen, dit is winnen zonder strijd. Ik hoef je niets te zeggen. Je weet het. Dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar. Mijn broers, we delen vreugde en verdriet. Ik meen het. Dit gaat verder dan rappen. Dit is een antwoord op je vraag. Yeah. Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats. Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. Samen uit, samen thuis, samen alles. Dus rollen we samen tot de dood. Tot de benzine op is. Nee, we pushen dat ding. Met z'n allen rollen tot deel die whip kapot is. Niemand breekt ons, broer, omdat die shit van God is. Je kent me, ik ben je. Steun en toe verlaat je niet als de blok hot is. Ben daar als je geluk op is, als die munt kop is. En je shit niet meer ziet zitten, situaties verstikken, niet schrikken. Ben je hart klop is, op die deur, want hij gaat open voor je. Als geluk in de winkel lag, zou ik het kopen voor je. Snap dat, ik ben op het pad dat lijkt naar het licht. Dus ik lijk naar het licht, en ik blijf in je zicht volg. Als we daar arriveren, zullen we schijnen. En tot die tijd zijn al jouw zorgen ook de mijne. Ik hoef je niets te zeggen. Je weet het, dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar. Mijn broers, we delen vreugde en verdriet. Ik meen het, dit gaat verder dan rappen. Dit is een antwoord op je vraag. Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats. Nummer 1. Uit het oog, uit het hart hoor ik mensen zeggen. Maar ze zien niet wat ik zie, dus die mensen hebben geen idee van hoe mijn wereld werkt. Geen idee van hoe die kerel werkt. Ben je niet vergeten? Het verleden is mijn sleutel tot het heden. Soms ga ik terug om momenten opnieuw te beleven. Je hebt een permanente plaats gekregen in mijn hart. En dat betekent dat ik altijd op je reken, yeah. Andersom cijfer ik mezelf weg voor je. Wij zijn die echte, yeah. Doe het echt voor je. Maak wat krom is weer recht voor je. Ik ben dat dak boven je hoofd, hou je handen thuis, ik vecht voor je. Vang die klap als applaus en je zei the only way is up. Daarom weet ik dat je down bent. Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. In slecht of mooi weer, samen op de boot, vaar met me. Ik hoef je niets te zeggen, je weet het. Dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Apple is afgelopen kwartaal ongeveer 6 miljard dollar aan omzet misgelopen doordat het te weinig chips had. Er zijn sinds begin dit jaar wereldwijd grote chiptekorten die zowel elektronicafabrikanten als autobedrijven raken. Desondanks liet Apple een flinke groei zien, blijkt uit de kwartaalcijfers. De omzet steeg van 65 miljard een jaar geleden naar 83 miljard het afgelopen jaar. En de winst kwam uit op 21 miljard dollar. De goede cijfers zijn deels te verklaren doordat Apple afgelopen kwartaal een nieuwe iPhone uitbracht en vorig jaar niet. De nabestaanden van 9 zwarte Amerikanen die werden doodgeschoten in een kerk in Charleston krijgen samen een schadevergoeding van 63 miljoen dollar van de staat. Kerkgangers die de aanslag in 2015 overleefden krijgen 25 miljoen dollar. De slachtoffers werden vermoord door de 21-jarige Dylan Roof. Na de aanslag bleek dat hij helemaal geen vuurwapen had mogen bezitten, omdat hij een paar maanden eerder was gearresteerd wegens drugsbezit. Door een reeks administratieve fouten bij politie en justitie kon Roof toch het pistool kopen waarmee hij later het bloedbad aanrichtte. De grote rode vlek op Jupiter is veel dieper dan wetenschappers eerder vermoeden, blijkt uit metingen van de Amerikaanse ruimtesonde Juno. De rode vlek, die eigenlijk een enorme storm is, gaat tot wel 500 kilometer onder het wolkendek van de gasgigant. De breedte van de storm wordt geschat op 16.000 kilometer. Jupiter staat bekend om zijn extreme klimaat. Met windsnelheden van 430 km per uur is de storm in de grote rode vlek krachtiger dan de krachtigste orkaan ooit op aarde. Waarschijnlijk is de storm al 300 jaar actief. Het weer op aarde dan. De komende dag eerst zonnig en droog, later meer bewolking. Vanaf het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Met Roos Heijnen. Jeetje, een storm van 3000 jaar. Daar moet je toch echt niet aan denken. Goedenacht, je luistert nog steeds naar Focus. En tot 4 uur hoor je weer de beste podcasts. En we beginnen met één van NPO Radio 2. We hoorden Pepijn er net al over. Begin jaren 80 staan Wonder Mike, Big Bang Hank en Master G van de Sugar Hill Gang in de Nederlandse top 40 op nummer 1 met het nummer Rapper's Delight. De eerste hip-hop hit ooit in Nederland. Ad Visser noemde de manier van zingen disco bubbles. Bubbles hè, dan, hè? Niet bubbels. De drie rappers die zijn bij elkaar gebracht door Sylvia Robinson. Die wordt gezien als de moeder van de hip-hop. En Leo Blokhuis duikt in de podcast Top 2000 A Go Go in haar leven. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Top 2000 Go Go. Een verhaal uit de popmuziek en dat gaat dit keer over de godmother van de hip-hop. Een tijdje geleden kreeg Grandmaster Flash de Polar Prize. Een prijs die ook wel de Nobelprijs voor de muziek wordt genoemd. En dat is bijzonder, want hij is de eerste rapper en DJ die deze prijs kreeg. Eerdere prijswinnaars, bijvoorbeeld Dylan, Sting, Chuck Berry, McCartney, dat soort artiesten. And if you're ready for the king and grandmaster, somebody say, oh yeah. Oh yeah. At this moment, I would like to ask King Carl Gustav the 16th and Grandmaster Flash to enter the stage. Ja, bij de prijsuitreiking kreeg Grandmaster Flash te horen dat hij een wetenschapper is, een virtuoos die gedemonstreerd heeft dat zijn draaitafels en zijn mixers muzikale instrumenten kunnen zijn en dat zijn avonturen de koers van de populaire muziek hebben veranderd. Wat ik deed bestond nog niet, zei Joseph Sadler, zoals Grandmaster Flash in het echt heet. En ik ben één van de velen waar ik vandaan kom. Grandmaster Flash wordt geëerd als een van de grondleggers van de hip-hop. We kennen de man natuurlijk van dit nummer. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Het is 1982 en dit is een revolutionaire plaat. Het is de eerste hip-hop hit die niet over het ego van de rapper gaat, maar die een sociale kwestie aankaart. En het is ook muzikaal invloedrijk. Niet alleen binnen de hip-hop, maar zelfs Phil Collins is onder de indruk. Hij zegt dat dit nummer is beïnvloed door The Message. No, ja, zeker om dat lachje. En hoor hier bij Grandmaster Flash. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Ja, Phil Collins geeft het zelf ook te horen dat hij hier vandaan komt. Maar de genius achter deze hit is een dame, Sylvia Robinson. De vrouw die ook wel de moeder van de hip-hop wordt genoemd. Ze overleed in 2011. Sylvia zit dan al een tijd in de muziek. Veel mensen kennen haar als de helft van het duo Mickey en Sylvia. Een duo dat ze al in de jaren 50 met haar gitaarleraar Mickey Baker had gevormd. Strange. Prachtig. Het liedje werd nog in de film Dirty Dancing gebruikt. Het is een sensueel liedje en veel mensen denken dan ook dat Sylvia en Mickey in het echt een stel zijn. Maar in het echt kunnen ze elkaar niet uitstaan. Sylvia Vanderpool, zoals haar achternaam dan nog luidt, heeft al een tijd een relatie met haar latere echtgenoot, ondernemer Joe Robinson. Mickey en Sylvia zijn begin jaren 60 wel uitgekeken op elkaar en Sylvia komt erachter dat ze liever achter de schermen werkzaam is. Ze heeft dan bijvoorbeeld al meegewerkt aan een van de eerste hits voor Ike en Tina Turner. Darling, yes, Tina. You're starting to get next to me. Honey, that was my plan from the very beginning. Darling, uh-huh. I never thought that this could be. What do you mean? Oh, yeah. It's Gonna Work Out Fine, 1961. Sylvia arrangeert en produceert dit nummer voor Ike en Tina Turner en ze speelt er ook nog eens gitaar op. Naar eigen zeggen betaalt ze ook voor de sessie. Maar in de vroege jaren 60 werken er geen vrouwen achter het mengpaneel van de studio en haar naam staat dus niet op de single. Maar in feite is ze hiermee de eerste vrouwelijke popproducer. Sylvia is ondertussen getrouwd met Joe Robinson en ze krijgen 3 kinderen. Joe runt een paar horecagelegenheden in New York en Sylvia zorgt voor de kinderen, maar blijft ondertussen ook muziek opnemen en ze blijft ook optreden. In 1968 richten Sylvia en Joe samen All Platinum Records op. All Platinum heeft een eigen studio en een eigen huisband. Sylvia zit achter de knoppen. Een van de eerste hits voor het label is deze, van The Moments uit 1970. Produced by Sylvia staat er op het label. En ze is ook een van de auteurs van het nummer. De grootste hit voor All Platinum Records neemt ze echter zelf op. Ooh, I don't wanna see you be no fool. What I'm teaching you tonight, boy, you never learn it in school. Talk van Sylvia. En dat was niet de bedoeling. Nadat ze Pillow Talk heeft geschreven, stuurde ze het eerst op naar Al Green. Die is, zoals je weet, ook dominee. En hij maakte op religieuze gronden bezwaar tegen de track. Dat is grappig. Nou, toen heeft ze het zelf maar opgenomen. Met veel succes dus. En je hebt het inmiddels in de gaten. All Platinum Records zit echt goed in de slikke soulhoek. Op haar label komt deze bijvoorbeeld uit. Heerlijk nummer. Moments and Whatnots, Girls. Sylvia die schrijft ook deze. Shirley and Company, shame, shame, shame. Enfin, het beeld is duidelijk. En nogmaals, in de jaren 70 is het echt bijzonder een vrouw achter de mengtafel. Eind jaren 70 gaan de zaken minder goed voor All Platinum Records en Sylvia's echtgenoot en zakenpartner Joe Robinson wordt veroordeeld voor belastingontduiking. Er zijn minder hits, veel uitstaande rekeningen en het label stevend af op bankroet. Hij is ten einde raad en vraagt hulp aan Morris Levy, een beruchte naam in de muziekgeschiedenis. Hulpvragen aan Morris Levy is te vergelijken met hulpvragen aan Don Corleone. Als je meer wil weten over diens manier van zaken doen, lees het klassieke popboek Hitman van Frederick Tannen. Maar goed, Joe Robinson krijgt een lening van Morris Levy. Die geeft hem $5000 en zegt erbij: voldoe aan je verplichtingen en als je dat gedaan hebt, kom me dan maar weer opzoeken en dan starten we een label samen. Dat label, het gebeurt, dat label wordt in 1979 Sugar Hill Records. En Sylvia heeft wel een idee voor de eerste plaat. Ze heeft dan net in een club in Harlem een rapper zien optreden. En zou het niet geweldig zijn om dit op de plaat te kunnen vastleggen? De rapper die zij hoort gebruikt een nummer van Chic als basis. En in het bijzonder de instrumental break. Good Times van Chic, dat is een bekend stukje. En het eerste wat Sylvia doet is een liveband regelen om een track op te nemen waar overheen gerapt kan worden. Die liveband krijgt het voor elkaar om de basriff van Chic's Good Time een kwartier lang strak te kunnen spelen. Er zijn nog geen drummachines, er zijn nog geen samplers, het moet allemaal live gespeeld worden. En als een van de muzici vraagt waar het voor is, zegt Sylvia: these kids are gonna talk real fast over it. That's the best way I can describe it. Ja, daar is de backing track. Maar nu heeft ze moeite om een rapper te vinden die in de studio wil komen. Rap is iets voor het podium, dat vinden alle rappers. Uiteindelijk vindt ze er drie. De eerste die ze vindt, Big Bang Hank, werkt in een lokale pizzeria. En hij doet zijn auditie voor Sylvia nog in zijn werkschort onder het meel. En terwijl hij bezig is, komen er andere jongens bij en besluit Sylvia dat ze niet één, maar drie jongens nodig heeft. En zo komen Master G en Mike Wonder erbij. Tijdens de opname is Mike Wonder zo slim om te bedenken dat het misschien wel handig is om aan het begin uit te leggen wat ze nou aan het doen zijn. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. De meeste muziekliefhebbers kennen het gebruik van Good Times op Rapper's Delight, maar er wordt aan het begin nog een ander nummer live nagespeeld. In 1979 een nummer 1 in de Billboard Disco-lijst, maar tegenwoordig vooral beroemd vanwege het gebruik in Rapper's Delight. Here Comes That Sound Again van de Britse discogroep Love Deluxe. Ja, en dit wordt het intro van Rapper's Delight. Maar goed, het gaat natuurlijk om Good Times. Want Good Times is de basis voor het hele nummer Rapper's Delight. Maar in eerste instantie staan de namen van Nile Rodgers en Bernard Edwards nergens op de plaat vermeld. De mannen van Chic laten het er niet bij zitten. Ze dreigen Sugar Hill Records met een rechtszaak. En als hun advocaat de zaak heeft ingediend, gebeurt er iets raars. Zo beschrijft Nile Rodgers in zijn autobiografie Le Freak. Ze zijn bezig met een sessie in de studio als er een paar goed geklede mannen binnenkomen die even willen praten. Nile heeft al snel in de gaten dat de grootste van hen gewapend is, omdat zijn goed gesneden jasje open staat. En dat is dreigend, maar er valt geen onvertogen woord. Ze vertellen dat ze hebben gehoord dat Nile en Bernard Sugar Hill Records voor de rechter hebben gedaagd. En dat is niet handig. Even if you win, you'll lose. Daar komt het op neer. En dan gaan de mannen weg. Of deze mannen namens de eerder genoemde platenboef Morris Levi komen, Nile Rodgers is er nooit achter gekomen. Het maakt ook niet uit, want ondanks deze ontmoeting zetten de Chic mannen hun zaak door. Uiteindelijk wordt de zaak geschikt en worden zij als auteurs van Rapper's Delight erkend. Maar een paar maanden later, als de zaken afgehandeld worden, krijgen ze van hun advocaat te horen dat ze nog aan één onderdeel van de deal moeten voldoen. 2 tickets voor de Concorde naar Parijs en 2 Rolex horloges. Allemaal voor Morris Levi. Want, zo zegt Levi tegen hun advocaat, I gotta fuck you. Nile en Bernard moeten er wel om lachen. En gelijk hebben ze. Laughing all the way to the bank, zoals de Engelse uitdrukking luidt. En ze zijn ook trots onderdeel te zijn van de nieuwe vorm van muziek maken. Als Nile Rodgers tegenwoordig Good Time speelt met zijn nieuwe versie van Chic, dan rapt hij ook altijd een stukje uit Rapper's Delight erbij. Test, 'cause I'm rapping to the beat, and me, the crew, and my friends are gonna try and move your feet. Why? Because we are C-C-H-I-C, and we like to say hello. Hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie, say up jump the boogie to the bang bang to the let's rock. We don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock and go hotel motel. What you gonna do today? Gonna give us some space, drive off into the OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. If your girl starts acting up, then you take her friends. Come on, throw your hands high in the air. Party hard like you just don't care. Just rock, y'all. Took a time, y'all. Just rock, y'all. Norseed, yes, 2012 was dit. Nile Rodgers en Chic. Rapper's Delight doet het geweldig. Het staat bijvoorbeeld in januari 1980 nummer 1 in Nederland. En dat betekent alles bij elkaar de wereldwijde doorbraak van een New Yorks fenomeen. Hip-hop. Rapper's Delight is de eerste single op het Sugar Hill label. Sylvia Robinson en Sugar Hill Records krijgen vlak na het succes met Rapper's Delight best wat kritiek over zich heen. De pioniers in New York beschouwen de jongens van de Sugar Hill Gang als wannabe rappers. Daarop tekent Sugar Hill Records wat meer credible artiesten uit de New Yorkse hip-hop scene. En een van die acts is Grandmaster Flash. Zijn eerste 12-inch voor Sugar Hill is een showcase voor wat hij allemaal kan met een paar draaitafels. En het is de eerste plaat ooit waarop wordt gescratched. He say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Grandmaster Flash met The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Het is een invloedrijke plaat. En je kan het je nu niet meer voorstellen, maar in de vroege jaren 80 moet Sylvia weer al haar overredingskracht gebruiken om Grandmaster Flash de message op te laten nemen. Een rap over het echte leven, wat er in de buurt gebeurt. Grandmaster Flash wilde het niet. Zo'n net iets te traag nummer. Te serieus om op feesten te spelen. Uiteindelijk neemt Sylvia het nummer op met wat studiomuzikanten en met Melle Mel, die in de groep van Grandmaster Flash en The Furious Five zit.

Dan zei ik, hey mam, het werd net spannend. Zie je, moeder kwam, Elmer, spoorboekje dicht, licht uit en nu slapen. Ja, zo ging dat ongeveer. En als ja. je je ogen dan dicht deed, dan hoorde je die trein over de Bielsen gaan en het gepiep van de rails en het geboemel. Ja. Dan droomde je dan nog een beetje over verder. Ja, mijn bed was ook een beetje een nachttrein toch wel. De trein is bij mij in ieder geval met de paplepel ingegoten. Dus wij hadden vroeger thuis geen auto. En mijn vader werkte ook bij de spoorwegen. Dus wij deden alles met de trein. En ook op vakantie. En dan zie je dus treinen op het station in Utrecht die anders zijn dan de NS-treinen. Dus niet gewoon die normale gele Sprinter en Intercity, maar gewoon een mooie trein met andere kleuren en bordjes erop met bestemmingen als Wenen, Milaan. En dan, ik vond het altijd het mooiste om die treinen te zien vertrekken en aankomen natuurlijk. En waar mogelijk een stukje mee te rijden. Ja, dus het was aan de ene kant de fantasie van het reizen. Zoals je dat daar dan ook over nadenkt als je in bed ligt en dat spoorboekje leest. Maar ook de techniek ervan. Dus en gewoon hoe mooi die voertuigen zijn. Ja, zeker. En dus treinen die dus anders eruit zien van binnen. Met andere soort stoelen of zelfs met bedden inderdaad. Dus dat je op een gegeven moment naar binnen kijkt en denkt, hey, wacht even, er zijn bedden in die trein. Dus je kunt gaan slapen in de trein en dan... Dan word je dus ergens wakker en dan doe je je gordijnen open en dan zie je iets heel anders dan wanneer je naar bed ging. Wij mensen maken allemaal op zijn tijd vakantieplannen. Want er zijn van die momenten dat wij eens een tijdje helemaal uit moeten. We willen dan aan het reizen en trekken op weg naar een totaal andere omgeving. Reisbureaus helpen ons daarbij op het goede spoor. Op het goede spoor van een reis met een van die vakantie-express-treinen met magische namen als Bergland Express, Hotelplan Express, Mediterraneo, Zon Express of Frans Alp Express. Het nachttreingevoel is voor mij eigenlijk het gevoel, je gaat echt op reis, je maakt een lange reis en je stapt in een trein, je kunt je echt installeren, het is een soort cocon waar je instapt. En je gaat de donkerte ook in, hè? Dus het is natuurlijk een beetje een soort van mysterieus. En iedereen die in die trein zit, die heeft ook maar één doel. Die moet gewoon naar die bestemming toe reizen. Dus je komt ook altijd in gesprekken terecht met mensen in je coupé bijvoorbeeld. Of ergens op de gang. Kom je altijd mensen tegen en dat zijn heel vaak interessante gesprekken. Mensen hebben ook niks anders te doen dan gewoon die reis te maken op dat moment. Is het eigenlijk ook een bepaald type mens wat je dan tegenkomt? Ja, ik denk dat over het algemeen treinmensen wel een bepaald type mensen zijn. Het zijn over het algemeen wel mensen die slim met hun tijd omgaan. Dus die nemen voor lief dat het misschien iets langer duurt dan met de auto of met het vliegtuig. Maar tegelijkertijd hebben ze de tijd voor zichzelf. En kunnen ze dus, terwijl ze reizen, kunnen ze andere dingen doen. Er zijn mensen vaak die milieubewust zijn. Maar het zijn ook wel gewoon mensen, ja, die vinden het gewoon heerlijk om gewoon te gaan zitten en uit het raam te kijken. Dus mensen die... Ja, die daar de tijd voor willen nemen. Dus dat zijn allemaal verschillende facetten, denk ik, die je vaak wel tegenkomt. Je moet misschien ook gewoon een beetje een dromer ervoor zijn. Dat je inderdaad ervan houdt om gewoon naar het voorbijrazende landschap te kijken. Ja, misschien wel. Mijn overtuiging is dat het heel goed is om een dromer te zijn. Hè? Dus het is eigenlijk veel fijner om op die manier te reizen dan om op de autobaan te jakkeren, zeg maar, of in de rij te staan op het vliegveld. Nou, is het heel vaak zo met treinliefhebbers dat de liefde dan ook heel ver kan gaan. Hè? Ik neem aan dat jouw lievelingsboek en film Murder on the Orient Express is. This is no ordinary train. This is the legendary Orient Express. This is Agatha Christie's most perfect crime. Murder on the Orient Express. Nou, niet echt, maar nee, dat zou zomaar kunnen. Ja, ik heb natuurlijk wel veel boeken en dingen over treinen, ja, dat klopt wel. Lievelingsspel, Ticket to Ride. Ja. Ja, nee, goed, ik heb dat zeker, ja. Ik zag het dus op internet dat er ook een spel is dat je de trein moet raden door alleen maar het geluid te horen. Kun je dat soort dingen ook? Ja, ik denk dat ik daar nog wel een eindje mee zou komen, mogelijk. Maar het kan ook bluff zijn, hoor, wat ik nu zeg, ja. De romantiek rondom treinen zit misschien ook in de herinnering aan de tijd dat er nog in grote luxe gereisd werd. Ik noemde al de Orient Express. Ik denk dat heel veel mensen daaraan denken. Dat was vroeger ook een nachttrein die van Londen naar Venetië reed. Dus ook een Europese nachttrein. Is dat het summum van reizen? In de tijd dat de eerste nachttreinen kwamen, was dat volgens mij de eerste mogelijkheid dat je kon reizen. Zonder dat je dus ergens weer moest stoppen. En moest overnachten in een hotel. Hè, of in een herberg of in iets dergelijks. En dus het idee dat je kon doorgaan met reizen in de nacht. En dat je dan ook nog gewoon kon slapen. Wat natuurlijk ook belangrijk is in de nacht. Dat was iets nieuws met de nachttrein. Want dat was niet met de trekschuit. En dat was niet met de postkoets. Hè. Dan kwam je in een herberg terecht en daar overnacht je dan. En verder in die tijd, echt als je het echt hebt over de 19e eeuw, denk ik dat reizen niet super comfortabel was, omdat je te maken had met stoomlocomotieven die roet uitbraakten en nou ja, met treinen die niet zo geweldige vering hadden. En dat werd dan misschien gecompenseerd door een mooie slaapcoupé met een goed matras en dergelijke en mooi beddengoed. En als je tenminste de eerste klas reisde, want dat deden echt niet heel veel mensen. Maar dus die luxe die werd natuurlijk wel geboden voor de happy few. Hè. Dat was ook echt niet voor iedereen weggelegd. Dus daar zit wel een bepaalde romantiek aan. Maar dat is ook wel een bepaalde hoeveelheid rauwe romantiek. Maar goed, dat is natuurlijk wel een beeld wat heel erg uitnodigt ook tot wegdromen. Dat je, nou ja, dat je grote afstanden aflegt. En dat je ook echt moeite moet doen om een reis af te leggen. Maar ik denk dat het comfort van die treinen, dat was natuurlijk voor inderdaad het, ja, voor een deel van de reizigers was dat heel erg hoog. Heel veel mensen reisden juist met de trein omdat het goedkoop was. Dus als je kijkt naar de latere tijden, de trein heeft bijvoorbeeld in Europa een enorme rol gespeeld in het vervoer van gastarbeiders terug naar huis in Italië, Spanje en de Balkan. En dat was omdat de trein, die konden ze betalen en het vliegtuig was onbetaalbaar in die tijd. Welke andere beroemde Europese nachttreinen zijn er? Waar denk jij dan aan als we even terug nog in de tijd kijken? We begonnen met die Orient Express. Ja, voor mij de meest tot de verbeelding sprekende trein die ooit vanuit Nederland heeft gereden was zonder twijfel de Hoek Warszawa Express. Dat was een trein die reed van Hoek van Holland naar Warschau. Maar die had rijtuigen naar Moskou en die had rijtuigen naar Kopenhagen en die had rijtuigen naar allerlei plaatsen in langs die route. Berlijn natuurlijk. En dat was een hele bonte trein. Dat was een mysterieuze trein met allerlei verschillende rijtuigen. Met een Russisch slaaprijtuig, of misschien wel twee. En daar kon je ook enorme afstanden mee afleggen. Want dan kon je dus mee helemaal naar Moskou. Wat natuurlijk in die tijd ook nog echt achter het ijzeren gordijn lag. Dus dat sprak ook nog weer extra tot de verbeelding. Dit is het laatste nieuws op het gebied van snel railvervoer. De Trans-Europe Express. Het idee van ingenieur Den Hollander, die hiermee heeft willen bewijzen dat er door samenwerking tussen de Europese spoorwegmaatschappijen veel te bereiken valt. Hoe meer wij in Europa met elkaar kunnen verkeren, beter we met elkaar kunnen verkeren, hoe beter de verstandhouding zal worden, hoe beter het begrip voor elkaar zal worden. Een andere beroemde trein is volgens mij de Trans-Europa Express. Dat was geen nachttrein, maar wel eentje die heel belangrijk is geweest. In de jaren 50 werd die gelanceerd als ook het vervoermiddel dat Europeanen moest gaan verbinden. Is dat ook eigenlijk misschien het begin geweest van een Europese treindroom? Ja, dus dat was inderdaad het idee. Hè? Als we nou treinen met hoge kwaliteit laten rijden, die een bepaalde snelheid hebben, die alleen maar eerste klas hebben in het begin, ja, dan kunnen we de trein weer nieuwe allure geven. Dus ik denk dat zeker de Trans-Europe Express gedachte, met veel kwaliteit en met lekker eten aan boord en met comfortabele stoelen en Dat is natuurlijk wel hoe je het eigenlijk het liefste wil. De geriefelijke restauratieafdeling biedt plaats aan 32 reizigers. Een oud ideaal van ingenieur Den Hollander is in vervulling gegaan. Het ideaal namelijk om een directe en snelle spoorverbinding tot stand te brengen tussen 70 belangrijke West-Europese steden. Ondanks al dat comfort en ook alle romantiek rondom nachttreinen konden de treinen toch niet opconcurreren tegen de opkomst en het gemak van vliegen. In 2016 was het vertrek van de laatste nachttrein uit Nederland. Waarom was dat eigenlijk? Dat is waar. In 2016 heeft de laatste nachttrein gereden vanuit Nederland van de Duitse spoorwegen. De Duitse spoorwegen hebben toen ervoor gekozen om te stoppen met de nachttreinen. En er wordt heel vaak gerefereerd naar dat dat niet uitkon, dat dat niet rendabel meer was. Dat is eigenlijk niet waar. Dus de treinen waren op zich wel rendabel. Er was en is ook vraag naar. En er wordt vaak naar externe factoren verwezen. Er wordt vaak gezegd, ja, dat komt door de goedkope luchtvaart en door de goedkope bussen. Maar dat is toch eigenlijk maar een deel van het verhaal. En het andere deel van het verhaal is dat die spoorwegmaatschappijen die dat van oudsher allemaal deden, daarvan werd verwacht dat ze allerlei soorten treinen laten rijden. Dus dan heb je het over stoptreinen en intercities en ook over hoge snelheidstreinen binnen het land en internationaal en soms vroeger ook nog goederentreinen. En al die verschillende treinen moesten allemaal georganiseerd worden. En de nachttrein is daarvan eigenlijk de meest ingewikkelde, want daar heb je speciale treinen voor nodig. De kosten zijn best wel hoog van de nachttrein, maar het kan wel uit. En uiteindelijk hebben de Duitse spoorwegen de keuze gemaakt van, nou, we stoppen daarmee, omdat het voor ons maar een heel klein deel is van de reizigers die wij vervoeren. En ons materieel is oud aan het worden, we moeten investeren in nieuw materieel en we gaan dat gewoon niet doen. En jij dacht, samen met je zakelijke partner Chris Engelsman, wij kunnen dat misschien zelf ook wel organiseren. En jullie vatten het plan op om zelf die nachttrein terug naar Nederland te halen. Stel je voor, in één nacht, comfortabel en avontuurlijk op reis naar Berlijn of Praag. Terwijl je lekker ligt te slapen, geen stress van vliegvelden, geen gedoe van files. Wij zijn European Sleeper en wij gaan de nachttrein weer op de kaart zetten. Ja, hoe kom je daar nou weer op? Dat klinkt als een waanzinnig, ja, als een waanzinnig idee, ook waanzinnig ingewikkeld. Ja, dat is ook waanzinnig ingewikkeld. Dat wist ik al voordat ik eraan begon. En nu we eraan begonnen zijn, ben ik erachter gekomen dat klopt, mijn vermoeden. Ja, valt een beetje tegen? Nee, het valt me helemaal niet tegen. Ik vind het ongelooflijk leuk om te doen. En ik geloof ook dat we het voor elkaar gaan krijgen. Alleen, het is wel inderdaad waanzinnig ingewikkeld. Er komt heel veel bij kijken. Dus je kunt hier niet aan beginnen als je niet weet wat het betekent om treinen te laten rijden en wat daarbij komt kijken. Dus een willekeurig ondernemer kan niet zeggen op een dag, hey, nou heb ik een idee, ik ga een spoorwegmaatschappij starten. Dat kan niet volgens mij. Toch is dat wel wat jij gedaan hebt. Ja, maar ik heb wel veel ervaring in de spoorwereld. Dus ik werk al 15 jaar in de spoorwereld, zo niet meer. En het mag tegenwoordig, hè? Dus je mag, Europa wil dat ook. Europa wil dat private bedrijven ook op het spoor komen. En dat ze concurrentie gaan geven aan de staatsbedrijven. Met de gedachte dat daar betere producten uit voortkomen en lagere prijzen. En dat dus uiteindelijk, zeg maar, de verscheidenheid op de markt geeft altijd een impuls. Hoe hebben jullie het kort samengevat aangepakt? Want volgend jaar start jullie eerste trein, van Brussel naar Praag gaat die. Hoe hebben jullie dat gedaan? We hebben eerst bedacht, we beginnen met één route. En we gaan zelf niet conducteurs en machinisten inhuren en treinen kopen in dit stadium. We gaan eerst eens beginnen met, we bedenken een route. We zoeken uit of daar voldoende vraag naar is. We gaan een dienstregeling aanvragen. Je moet natuurlijk op het spoor mogen rijden. En dan zoeken we er bedrijven bij die ons helpen om dat uit te voeren. Dus je moest de treinen gaan huren? Ja, je kunt dus treinen zelf huren. Maar je kunt ook samenwerken met spoorwegbedrijven die wel treinen hebben. En die brengen dan de trein mee, zeg maar. En dat is wat wij nu op dit moment voor het eerste project aan het doen zijn. Dus wij werken samen met een bedrijf uit Tsjechië. Die zijn ervaren spoorwegmaatschappij in die regio. Die hebben treinen. En die brengen dus de trein mee. En het lukt dus. Het is dat toch wel, als we dan weer even terugdenken aan dat jongetje wat vroeger in bed die spoorboekjes aan het lezen was. En dan fast forward naar volgend voorjaar. Dat dan je eerste eigen trein gaat rijden. Even tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Hoe voelt dat? Ja, dat is waanzinnig. Dus sowieso in het algemeen is het waanzinnig als je een bepaald idee hebt en je gaat dat uitvoeren. En je ziet dan datgene gebeuren wat je bedacht had. Dat is gewoon een waanzinnig gevoel. Dat is natuurlijk prachtig. Hoe gaat de droom nu verder? Straks rijdt je eerste trein, staat jouw eerste trein in een spoorboekje. Wat komt daarna nog? Nou, daarna komt, als het goed is, nog een heleboel. Ja, we hopen toch dat in het jaar 2024 de volgende route gaat komen. We zijn bezig om te kijken, goh, wat is er voor nodig om wel zelf die treinen te hebben. Daar is natuurlijk vooral heel veel geld voor nodig. Dat is belangrijk. Dus al die dingen zijn we nu ook al naar aan het kijken. Met het oog op vanuit Nederland en België, waar we ook wel sterke basis aan het ontwikkelen zijn. Misschien wel 5 tot 8 routes in de loop van de tijd te gaan opbouwen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Paris, Mailand, London, Amsterdam, Zürich, Frankfurt. Auf Wiedersehen. Waarom niet? In Europa zeigen alle signalen vrije vaart. En dat was hem weer. En goed om te zeggen is dat het archiefmateriaal dat je in deze podcast hoorde uit een special van Andere Tijden komt over Europese treinen. En die aflevering is online helemaal terug te kijken en ook echt een aanrader, zeker voor treinliefhebbers. Ja, Andere Tijden is altijd leuk om te kijken natuurlijk. Je hoorde een aflevering van Podcast De Dag, gepresenteerd door Elisabeth Steins. Gaan we naar Outer Space. Een paar columns geleden had onze columnist en ruimtevaartkenner Hens het al over de TESS-ruimtetelescoop. Vandaag een van de vreemdere ontdekkingen die met behulp van TESS zijn gedaan en de zoektocht van de wetenschap om er een verklaring voor te vinden. Voor ons onderwerp van vandaag bewegen we ons denkbeeldig naar het zuidelijk halfrond van onze planeet, waar we een andere sterrenhemel waarnemen dan bij ons in Nederland. Omdat onze aard als min of meer gefixeerd staat ten opzichte van de sterrenhemel, zijn er delen van de sterrenhemel die alleen op bepaalde locaties op aarde zichtbaar zijn. Staat u op de Zuidpool, dan zult u nooit onze Poolster of überhaupt het sterrenbeeld de Kleine Beer kunnen zien. Hier in Nederland zien wij op onze beurt nooit de Magellaanse wolken, wat in werkelijkheid geen wolken, maar sterrenstelsels zijn. Mocht u ooit onder de evenaar zijn en de kans hebben naar een heldere sterrenhemel te kijken, zoek dan voor de Lol de Grote en de Kleine Magellaanse Wolk eens op. Dit zijn satellietsterrenstelsels van onze eigen Melkweg, respectievelijk op een afstand van 170.000 en 190.000 lichtjaar van ons vandaan. Ook staat er een onbeduidend binair stelsel van 2 om elkaar heen draaiende sterren aan de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond, een beetje in de buurt van het sterrenbeeld de Chameleon. Het geval heeft de catalogusnaam TIC 400799224, waarbij TIC staat voor TESS Input Catalog. En TESS, zo weet u mogelijk nog wel van column 171... is een moderne ruimtetelescoop die de sterrenhemel jaar na jaar geduldig en nauwgezet in kaart brengt. Die TESS Input Catalog is een regelmatig bijgewerkte lijst van mogelijk interessante objecten. Op dit moment staan er 1,5 miljard objecten in die TIC. Wauw. Uit deze catalogus wordt een subset van objecten geselecteerd waar TESS naar exoplaneten zoekt. Deze lijst heet de Candidate Target List, CTL, en daar vinden we op dit moment maar 9,5 miljoen sterren in. Behalve exoplaneten vindt TESS ook wel eens rariteiten of anderszins anomalieën aan de sterrenhemel, waar zekere wenkbrauwen in wetenschappelijke kringen wat van omhoog bewegen. Zo ook ons object van vandaag, TIC 400799224. Dit onder normale omstandigheden in de vergetelheid geraakte dubbelsterretje dook op uit de data door een zoektocht die door kunstmatige intelligentie werd ondernomen. Het is trouwens interessant om te weten dat ook u, als u tijd en energie over heeft, dergelijke zoektochten kunt ondernemen. Via de MAST Data Discovery Portal website kunt u eindeloos zoeken in waarnemingen tot op het meest gedetailleerde niveau. Er is zelfs een zogenaamde cut-out tool waarmee u fotografische data kunt opvragen van onder andere de TESS ruimtetelescoop. En de gebruikte software, zoals bijvoorbeeld de Eleanor Pipeline, waarmee lichtcurves worden doorzocht op zoek naar exoplaneten, is doorgaans open source en goed gedocumenteerd. Zo was het een koud kunstje om de exacte gegevens van de dubbelster TIC 400799224 op te vragen. Tuurlijk. Ik zet de links wel in de show notes van deze podcast. Omdat het hier om zoektochten in gigantische gegevensbanken betreft, kunt u dergelijke gegevens niet vinden met Google. Hoe lang heb je erop gegoogeld? Maar goed, wat is er nou zo speciaal aan deze dubbelster en waarom viel deze op in de data? Well, I don't see it. Waar naar gekeken wordt zijn de lichtcurves van sterren. Hierbij wordt de helderheid van een ster op de y-as en de tijd op de x-as van een grafiek weergegeven. Een eenzame ster zonder planeten zal een rechte lijn weergeven in zo'n grafiek, maar sommige sterren zullen vanuit ons gezien periodiek afgedekt worden door een exoplaneet. Of meerdere malen door meerdere exoplaneten. De dip in de helderheid van zo'n waargenomen ster kan duiden op de aanwezigheid van een exoplaneet. TIC 4007992-4 echter laat een buitengewoon grillige lichtcurve zien. De afdekking van de ster is steeds weer verschillend. Duurt ook aanzienlijk langer dan één enkel exoplaneetje voor elkaar zou krijgen, en een rotatiesnelheid van 19,77 dagen kan uit de metingen worden afgeleid. Met name de verschillen tussen afdekkingen van de ster zijn zo groot dat dit niet het gedrag van een exoplaneet alleen kan zijn. Die periode van 19,77 dagen doet sterk vermoeden dat iets om een van de twee sterren heen draait. Maar ja, wat dan? Niet alleen maar een planeet. Er vindt ook iets onregelmatigs plaats. Hoe we iets zinnigs kunnen weten over dit enigmatische object laat zien hoe vernuftig wetenschap in elkaar steekt. TIC 4007992-4 staat dusdanig ver van de aarde dat we niet eenvoudig een foto kunnen maken om te kijken wat er om welke ster draait in dat binaire stelsel. Wat we ontvangen van dit TESS-ruimtetelescoop is spatiotemporele informatie, waarbij het spatio of ruimtelijk deel van de informatie voor ons geen dimensies heeft. Mag het in het Nederlands? Met andere woorden, het is een oneindig kleine stip waarbij we alleen in de tijd kunnen zien hoe helder deze is. Dat lijkt weinig informatie, maar wetenschap bouwt verder aan wat al door anderen is uitgeplozen, gemeten, beargumenteerd, bevestigd of ontkracht. Zo kan alleen al door naar het lichtspectrum te kijken afgeleid worden hoe oud de sterren ongeveer zijn en daarmee in wat voor staat dit zonnestelsel ongeveer verkeert. In het artikel Mysterious Dust Emitting Object Orbiting TIC 4007992-4 van auteur Powell en zijn collega's, dat eerder deze maand in de pre-press verscheen, kunt u de gedachtegangen volgen. Het artikel opent al met de constatering dat het hier gaat om een uniek object waarvan nog niet duidelijk is wat het precies is. De titel van het artikel geeft al wel aan in welke richting gedacht wordt. Een mysterieus, stofuitwasemend object dat om een ster draait. Het feit dat de grillige dip in de lichtcurve van de sterren gekoppeld is aan die rotatietijd van 19,77 dagen doet vermoeden dat ook dat wat stof, of in ieder geval iets wat licht tegenhoudt, uitblaast, gekoppeld is aan die omloopbaan. Iets wat bijvoorbeeld de hele tijd stof uitblaast of elke keer op een bepaald punt in de omloopbaan ergens tegenaan beukt. Iets vergelijkbaars gebeurt trouwens met onze planeet Aarde als voorspeld wordt dat we op een bepaalde nacht veel meteoren kunnen zien. Wow. Dan reist de Aarde door een stofwolk die vanuit ons gezien stationair in het zonnestelsel staat. Maar bij ons object van vandaag wordt ook waargenomen dat er af en toe een enkele periode van rotatie geen afdekking van de ster plaatsvindt. Er zijn op dit moment maar 3 hypothesen die het overwegen waard zijn om het waargenomen mysterie te verklaren. 1. Een planeet of anderszins om een ster draaiend object wordt kapot gestraald, waarbij massa van de planeet sublimeert en de ruimte indrijft. 2. Botsing tussen verschillende objecten in een baan rond een ster, waarbij stof vrijkomt. En 3. Zwaartekrachtwerking tussen een stofwolk en een planeetachtig voorwerp. Die term stofwolk roept misschien wat vragen op. In de ruimte tussen planeten vinden we geen wolken zoals in de aardse atmosfeer. Maar ook in ons zonnestelsel komen we stof tegen dat door de onderlinge zwaartekracht soms in dichtere concentraties bij elkaar blijft drijven. Dat kan oud stof zijn uit de begindagen van het ontstaan van ons zonnestelsel, of restanten van kometen die langskwamen, of ejecta van planeten of asteroïden die geraakt werden door rotsblokken. Hypothese 1, sublimatie door straling, valt al gauw af. Want als we naar vergelijkbare objecten elders in het heelal kijken, zien we dat stof wel kan zorgen voor een dip in de lichtcurve, maar dan in de orde van 1%. Niet de 25% of misschien zelfs meer die bij TIC 4007992-4 wordt waargenomen. Ook is er bij een constant bombardement van straling geen reden waarom de afdekking van de ster dan soms een paar beurten overslaat. Er kan uitgerekend worden hoeveel stof er uit zou moeten wasemen om de sterbedekking te kunnen verklaren. De auteurs komen dan uit op ongeveer 10 tot de 12e gram per seconde en de sterren in kwestie zijn te zwak om dit effect te hebben op wat voor object dan ook dat er omheen zou cirkelen. Wat aan hypothese overblijft, kan in een computermodel worden gesimuleerd. Net als in ons zonnestelsel is er sprake van een constant touwgetrek tussen verschillende objecten die afhankelijk van hun massa in meerdere of mindere mate zwaartekrachtwerking uitoefenen op andere objecten. In ons zonnestelsel zien we bijvoorbeeld dat zware planeten als Neptunus een duidelijk zwaartekrachteffect hebben op kleinere objecten en gruis en stof in de Kuipergordel. Eerder al passeerden de zogenaamde Lagrange-punten de revue in deze column. Dat zijn vaste punten in de baan van een object dat om een ander object draait, waarbij door zwaartekrachtwisselwerking objecten op hun plaats worden gehouden. Co-rotatie noemen we dat ook wel. De aarde sleept op die wijze ook gruis mee in haar jaarlijkse baan. Dat zijn dan gruiswolken die we juist nooit tegenkomen, omdat ze, u hoort het al, co-roteren met de aarde om de zon heen. Ja, nu begrijpen we het wel. Nu hebben we dus een model nodig waarbij een stofwolk periodiek genoeg dichtheid vertoont om de ster vanaf ons gezien af te dekken, maar soms ook een paar perioden overslaat. Fade, vanish and disappear before your very eyes. Hypothese 3, waarbij stof door één of meer planeten opgehoopt wordt, valt dan ook af. Wederom is de grote dichtheid van de sterbedekking hier de doorslaggevende reden. Bovendien zien we in vergelijkbare situaties, zowel in ons zonnestelsel als in andere zonnestelsels, dat de afdekking dan langgerekter zou zijn ten opzichte van de rotatiebaan. Dan blijft volgens goed Sherlock Holmes gebruik alleen de hypothese over dat het gruis steeds aangevuld wordt door nieuwe botsingen. Mogelijk heeft er in het verleden al een grote botsing plaatsgevonden waarbij een groot aantal kleinere objecten ontstond, maar dat is maar één mogelijkheid om de aanwezigheid van kleinere objecten te verklaren. In computermodellen kan worden gesimuleerd hoe bij botsingen tussen een planeetje van zo'n 100 kilometer doorsnede en allerlei kleinere objecten een stofwolk ontstaat die verticaal fluctueert en horizontaal langzaam uitgerekt wordt. En dat is voorlopig de beste verklaring voor het waargenomen mysterie. Dat verticaal fluctueren, kort na een botsing, leidt periodiek tot verdichtingen die groot genoeg zijn om het sterrenlicht zo tegen te houden als wordt waargenomen. En een stofwolk die op deze wijze ontstaat en evolueert, kan grillig genoeg zijn om de lichtcurves te verklaren. Het laatste is er zeker nog niet over gezegd. Als de Webb-ruimtetelescoop later dit jaar gelanceerd wordt, kan er met grotere precisie naar dit object gekeken worden. Daarnaast is onze enigmatische dubbelster van vandaag met een betere sterrenkijker al vanuit de achtertuin zichtbaar en dus ook in het verleden al waargenomen. In column 31 hadden we het al over nieuwe inzichten uit oude informatie. In dit geval wordt uitgekeken naar het moment dat historische data uit de Sky Century-foto's van Harvard beschikbaar worden. Want met die gegevens kan gekeken worden hoe de grillige lichtcurve misschien al decennia lang onbewust is waargenomen en evolueert over de tijd. Dit project van Harvard betreft fotografische platen die één voor één gescand worden. Het heet ook wel DASH, Digital Access to a Sky Century at Harvard. Een link vindt u in de show notes. Tot de volgende keer. Ik hou van undercover watchers die een hele hoge prijs hebben. Heb je een oogje voor het verdienen, moet je mij checken. Hier kan je fluiten naar je money als de scheidsrechter. Ik ken mijn waarde, ik ga echt niet om de prijs vechten. Laat me die vibe catchen, ik was er al een tijdje niet. Ik doe niet aan een rap life, mijn exclusiviteit is key. Familie aan het onderhouden als je mij niet ziet. Misschien ben ik de laatste, maar ik hecht nog aan mijn privacy. Wat is rap? Millie pompen in bedrijf is sick. Ben als die lui nummer 9, bro, we blijven diep. Komen op die bits, we vergelijken niets. Grove bakken, maar zit weinig op de driver seat. Mijn grijze massa wil niet opgaan in die grijze massa. Ik heb moeten struggelen, geen saldo, fok op bij de kassa. Nu zijn we goed op weg, je bent de weg altijd kwijt. Geketend aan die money, maar daarmee koop ik mijn vrijheid. Je zag geen achterstand, je zag alleen de highlights. Bundels elastieken, maar ik wou alleen mijn ei kwijt. Te weinig tijd, dus ook te weinig op je timeline. Ik maak de helft vies en maak de helft schoon. Daarom heb ik mezelf gezworen sinds ik op mezelf woon. Niet afhankelijk te zijn van één enkele geldstroom. Zit in de studio als jij zit op je cellphone. Op zoek naar een penning terwijl jij zoekt naar erkenning. Was de planning? 20 doezel aan het spenden, beetje dagbesteding. Vroeger had je niks verdiend als je die nacht niet meeging. Maakte de buurt eten en droeg alleen maar lange kleding. Eten met z'n tienen uit een bordje, echte mannen training. Gedeelde smart is halve smart, dat noem ik krachtverdeling. We pakken die beat aan als een fucking tweeling. De zwaarste lasten komen op de zwaarste schouders. Heb je ooit gehoord van stikken dat die Spaans benauwd is? Ik ben met sticks, dat wordt een strakke track. Nu ben ik binnen, maar eerst was ik next. Hier is de klant als koning als die klappen trekt. Want jullie kijken by you never, jij hebt pap op snap. En dat is die trap, wij blijven gaan, jullie blijven staan. Jij neemt van je baantje vrij, ik pak de vrije baan. Jij hangt in de discotheek, maar ik spit met takes. Ik ben geen business case, ik ben een business case. Stress je niet om materialen, het is maar accessoires. Waarom train je deze dagen, als je pas niet zwaar is? Kan nu komen in die oeroes, maar ik kwam in jaren. Niemand werkt deze kant, ik geef mijn man salaris. Denk dat de kant en klaar is. Exclusief. Lijpen. Sticks. Davy Dawn is een Dawn. Dagbesteding hoorde je van Sticks en Lijpen. Ben je nog in de hip-hop vibe zitten we. Ronak, waar gaan jullie het over hebben met gaan straks? Ik heb één zin, want we gaan er zo uit. Verengelsing van de universiteiten. Oeh, moeten dat... we meer Nederlands praten of niet? Goed of slecht, verengelsing van de universiteiten 0800-1121. Kun je naar bellen. Dit was Focus. Volgende week zijn we er weer. En fijn weekend. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben veilig thuisorganisaties minder meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling binnengekregen dan vorig jaar. Het waren er 61.000, 3500 minder dan in de eerste helft van 2020, meldt het CBS. Wel werd er meer advies gegeven aan slachtoffers, omstanders of professionals. 67.000 keer, dat is een stijging van 15%. Bij iets meer dan de helft van de meldingen en adviezen ging het om vermoedens van kindermishandeling. Ook werden er vaak meldingen gedaan van mogelijk geweld door een partner of ex. Het moederbedrijf van Facebook heet niet langer Facebook, maar Meta, heeft topman Zuckerberg bekendgemaakt. Aan de namen van de platforms Instagram, WhatsApp en Facebook verandert niets. Het bedrijf wil met de nieuwe naam benadrukken dat het meer is dan sociale media. En dat het inzet op de bouw van de metaverse. Dat is een concept waarbij platte schermen verruild worden voor onder meer virtual reality. Facebook ligt de afgelopen tijd zwaar onder vuur na een hele reeks publicaties over problemen bij het bedrijf. De Amerikaanse staat Oklahoma heeft voor het eerst in 6 jaar een gevangene geëxecuteerd. De 60-jarige John Marion Grant was ter dood veroordeeld voor het doodsteken van een gevangenismedewerker in 1998. Hij was de eerste ter dood veroordeelde die een dodelijke injectie kreeg in Oklahoma sinds verschillende executies in 2014 en 2015 fout gingen. In de tussentijd heeft Oklahoma onderzocht of de manier van executeren veranderd moest worden. Maar uiteindelijk heeft de staat ervoor gekozen om toch weer dezelfde dodelijke injecties te gebruiken als in het verleden. Het weer. De komende dag eerst zonnig en droog, later meer bewolking. Vanaf het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Ronak Kadaai. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 29 oktober en je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je hier mee praten over het nieuws en dat kan via 0800-1121 of natuurlijk via de Radio 1-app. Zometeen gaan we het hebben over de verengelsing op universiteiten. En hebben we een gast die ons gaat vertellen over hoe je nou een huis kunt kopen anno 2021. Maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Want vandaag is de Canadese premier Justin Trudeau te gast in Nederland. En hij brengt een bezoek aan de Canadese oorlogsbegraafplaats in Bergen-op-Zoom. En daarna gaat hij langs bij Rutte. En het is vandaag ook, zoals elke vrijdag natuurlijk, weer New Music Friday. Onder andere Ed Sheeran, Suzanne en Freek en The War on Drugs brengen allemaal een nieuw album uit. Misschien draai ik straks iets, misschien ook niet. Na 5 uur, zoals ik net al zei, gaan we het hebben over de woningmarkt. Frederik van Til is aankoopmakelaar en hij is straks bij mij te gast. Heb je vragen over de huizenmarkt of hoe je een huis kunt kopen? Bel dan vooral of stuur even een appje vanaf 5 uur. Dan is hij hier te gast. Maar eerst gaan we het hebben over de verengelsing op universiteiten. Ja, want steeds meer studies worden volledig in het Engels gegeven. De Nederlandse Taalunie kwam met een nieuw onderzoek naar buiten, waaruit blijkt dat meer dan 70% van de studies deels of volledig in het Engels zijn. Ook wordt er steeds meer in het Engels lesgegeven en is het studiemateriaal ook steeds vaker in het Engels. De Universiteit Twente was vorig jaar zelfs de allereerste universiteit die Engels als voertaal instelde. Jelle van Baardewijk is cultuurfilosoof en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En hij vindt de verengelsing van het onderwijs geen positieve ontwikkeling. Wanneer we in het Engels spreken en college geven, dan hebben we natuurlijk minder woorden tot onze beschikking. En dat geldt ook voor studenten. Dus in het Engels heb je een kleinere woordenschat, waardoor je minder kunt zeggen wat je bedoelt. En de manier waarop andere mensen dat dan weer beluisteren ook ongevoeliger is. Je kunt veel minder communiceren van de beelden die je erbij gebruikt. Dus de taal wordt eigenlijk aan de ene kant chiquer, maar tegelijkertijd, omdat we niet echt weten wat het betekent, houteriger. En volgens Van Baardewijk zijn er verschillende redenen waarom universiteiten steeds vaker voor het Engels kiezen. Maar de belangrijkste is, ja, geld. Op de Vrije Universiteit merk je ook dat het niet alleen een kwestie van debat is. Het probleem met het Engels is dat het zaken goedkoper maakt. En ideologisch gezien wordt het dan gelegitimeerd met een verhaal van Engels als de lingua franca, de taal van de globale wereld. Ja. Maar eigenlijk is het motief voor een groot deel economisch. Je wil meer studenten trekken en het liefst uit Europa, het liefst nog zelfs buiten Europa. Maar ja, hoe meer Duitsers en Belgen hier aan de universiteit, hoe beter dat eigenlijk voor die individuele instituten is. Nou, er is ook een andere kant van het verhaal, want er zijn ook mensen die verengelsing positief vinden. Oud-burgemeester van Maastricht, Onno